NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 26 oktober. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine zijn zeker 22 doden gevallen. De hoofdstuk van het nieuws, Wouter Wachtmoed. In de Amerikaanse staat Maine zijn volgens persbureau AP minstens 16 mensen doodgeschoten door een man in een bowlingcentrum en restaurant. CNN meldt dat er 22 doden zijn en er worden tientallen gewonden gemeld. De autoriteiten van de stad Lewiston noemen zelf nog geen exacte aantallen. De bowlingbaan en het restaurant liggen op een paar kilometer van elkaar. De politie heeft een mogelijke vluchtauto teruggevonden. De man zelf is nog op de vlucht. Het zou gaan om een wapeninstructeur met mentale problemen. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt hebben dringend medische hulp nodig, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het vooral om vrouwen, kinderen en ouderen die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld. De directeur van de WHO riep ook op opnieuw om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen staan nog altijd 3 partijen aan kop in de peilingwijzer. Dat is een gemiddelde van alle afzonderlijke peilingen. De VVD gaat qua zetelaantal nog altijd aan kop, gevolgd door NSC van Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA. Maar volgens de maker van de peilingwijzer zijn de marges tussen de 3 partijen zo klein dat ze in feite op gelijke hoogte staan. Daarachter volgen de PVV en de BBB. Andere partijen staan op minder dan 10 zetels. Een overgroot deel van de Tweede Kamer vindt dat de koning belasting moet gaan betalen, blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. Op basis van de huidige peilingen zou er na de verkiezingen een benodigde 2/3 meerderheid zijn om de grondwet hiervoor aan te passen. Linkse partijen willen al langer dat de koning belasting gaat betalen. De Amerikaanse oud-president Trump moet een boete van $10.000 betalen omdat hij zich niet hield aan een spreekverbod in een rechtszaak. Hij zei de rechter en assistentrechter zeer partijdig te vinden, terwijl Trump eerder door de rechter was opgedragen om niets meer te zeggen over rechtbankpersoneel. Het spreekverbod was opgelegd in de zaak die gaat over de vraag of Trump en zijn familie met cijfers van zijn vastgoedbedrijf hebben gesjoemeld. Vorige week kreeg Trump ook al een boete vanwege negatieve opmerkingen over de assistentrechter. Feyenoord heeft in de Champions League met 3-1 gewonnen van het Italiaanse Lazio. Na 3 wedstrijden hebben de Rotterdammers nu 6 punten. En daarmee staat Feyenoord voorlopig eerste in de groep. De andere wedstrijd in de pool tussen Celtic en Atletico Madrid eindigde in 2-2. Het weer in het westen, midden en zuiden is het op dit moment erg mistig. Plaatselijk kan die mist dicht zijn. In de rest van het land is het grijs met motregen. Later vandaag buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. Morgen maar weinig verandering. Buien en weer opnieuw zo'n 14 graden. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er staat 1 file op dit moment op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil en daar is 1 rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw zijn de Verenigde Staten opgeschrikt door een grote schietpartij in Lewiston in Maine. This is CNN breaking news. There is truly stunning news tonight out of Maine. 22 people are dead in multiple shootings in Lewiston, Maine. Volgens CNN zijn er dus tot nu toe 22 doden gevallen, tientallen mensen gewond geraakt. De schutter die is nog voortvluchtig. Correspondent Rudy Bauma, wat weet jij tot nu toe over deze schietpartij? Ja, hij heeft het vuur geopend met een semi-automatisch machinegeweer, een AR-15. Dat is een wapen dat vaak wordt gebruikt bij dit soort massale schietpartijen. En de man is op camerabeelden te zien. Bruin truitje aan, blauwe broek, terwijl hij het bowlingcentrum binnengaat met dat geweer. Nou, volgens CNN dus 22 doden. Maar er zijn ook echt veel gewonden. 50, 60 wordt er gesproken. Dus dat dodental, dat kan nog oplopen. Hij is dus nog op de vlucht. Is bekend wie hij is? Ja, de politie heeft een foto naar buiten gebracht van een man van 40. En zijn naam volgens CNN is dat ook de vermeende schutter. Nou, die beelden, die foto's komen overeen met de man die we ook op die beveiligingsbeelden hier hebben gezien. Het is een gecertificeerde schietinstructeur en een reservist van het Amerikaanse leger. Maar het gaat ook om een man met mentale problemen. Is deze zomer 2 weken opgenomen geweest, is er nu het bericht. En iemand die stemmen hoort, zou hij zijn. Iemand die al eerder heeft gedreigd ook dat hij op een militaire trainingsbasis om zich heen zou hebben willen schieten. Dus ja, toch wel echt een getroubleerd persoon bij wie al aanwijzingen waren dat hij tot zo'n daad over zou kunnen gaan. En dat hij dus nog steeds los rondloopt, wat betekent dat voor Lewiston nu? Ja, angst. Er is een grote politiemacht op de been. Inwoners van Lewiston worden opgeroepen om binnen te blijven, deur op slot te doen. Want hij moet natuurlijk nog ingerekend worden. Dus ja, er wordt met mannenmacht, onder andere met helikopters, naar hem gezocht. En de lokale politie heeft ter plekke inmiddels hulp van de FBI. En president Biden heeft trouwens ook inmiddels gesproken met regionale leiders. Nou ligt dit stadje in de Amerikaanse staat Maine dus. Hoe zit het daar met het vuurwapengeweld? Gebeurt het daar vaker? Nou, opvallend is dat Maine is eigenlijk een van de Amerikaanse staten waar het minste vuurwapengeweld plaatsvindt. Maar ja, niettemin natuurlijk veel grote schietpartijen hier in de Verenigde Staten. Het dodental dit jaar staat op bijna 600 slachtoffers van dit soort schietpartijen. Maar één schietpartij met zoveel slachtoffers in één keer, ja, daarvoor moeten we terug naar vorig jaar. Toen in Uvalde, je herinnert het misschien nog wel, in Texas, 21 doden vielen met massale schietpartij op een school. Ja, en toen wilde de 18-jarige schutter, dat was een hele jonge jongen, graag beroemd worden. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. NPO Radio. 6 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Umberto ging het over de dagenlange zoektocht naar de 24-jarige moordverdachte Bradley Day. Gisterochtend werd hij opgepakt in een hotel in Amsterdam. Hoofd van de regionale recherche Rotterdam, Brigitte Nolde, vertelde hoe de klopjacht naar hem is verlopen. Het onderzoeksteam is heel hard aan het werk gegaan. En toen zij deze meneer als verdachte konden duiden, zijn we ook aan de slag gegaan om te kijken of we hem konden traceren. Ja, iedereen laat sporen achter, maar het is altijd wel de zaak om te vinden welke sporen dat dan zijn. En het is ook een gegeven dat je altijd een stukje achter de feiten aanloopt en dat je ook wel op basis van een stuk opsporingsonderzoek en de alertes van collega's, dat bij elkaar samenkomt en heeft gemaakt dat we hem hebben aangehouden. Ook werd een beloning van €25.000 uitgeloofd voor degene met de gouden tip. Een stratenmaker zag de verdachte een hotel binnenlopen en tipte de politie. Maar of hij de beloning krijgt, dat is nog onduidelijk. Ja, de beoordeling daarvan is echt aan justitie. En uiteindelijk wordt er dan gekeken of de tips die er zijn, hè, die ook door meer mensen zijn gegeven, welke tip of er een tip is die daadwerkelijk heeft geleid tot aanhouding in welke mate. En dan, als dat aan de orde is, dan wordt er uitgegaan of overgegaan tot uitkering. In Nieuwsuur ging het over de strijd tussen Israël en Hamas en over de stijging van het aantal antisemitische incidenten in Europa. Joodse scholen blijven dicht of worden extra beveiligd. Maar ook bij moskeeën zijn zorgen over veiligheid. Volgens Hans Boetelier, bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht, moeten we met z'n allen voorkomen dat de tweespalt toeneemt. Hij noemt dat de weerbaarheid van de samenleving. En daarmee zit het wel goed. De meeste mensen in Nederland lijken toch oog te hebben met name voor het leed wat overal zit. Dit is zo'n onwaarschijnlijke hel. Dit is zo'n gewelddadige situatie. Dat eigenlijk iedereen wel begrijpt dat dit op alle mogelijke manieren voor iedereen verschrikkelijk is. Het belangrijkste wat de samenleving kan doen om zich tegen die polarisatie te wapenen is blijven praten. Concreet denk ik vooral dat het van belang is om het gesprek gaande te houden, maar dat is slappe tekst. Logisch. Ik denk wel dat daar bijvoorbeeld religieuze organisaties een belangrijke rol in spelen. Ja. En ik denk dat het zo belangrijk is om dat gesprek gaande te houden. Naast natuurlijk, wanneer er uitingen zijn die je echt niet moet willen, dat daar begrenzing aan plaatsvindt. Het is een groot en onzichtbaar probleem, laaggeletterdheid. 2,5 miljoen Nederlanders worstelen met een schaamtegevoel, met het onderhouden van sociale contacten en met hun financiële situatie. Zo ook Koos Vervoort, vertelde hij in Op 1. Niet kunnen reizen. Geen acceptgiro in kunnen vullen of zo. Dat moest ik vragen aan mijn moeder. Het kraakje af. En elke keer als iets niet lukt, dan zeg je tegen jezelf wat anderen zeggen. Zie het, ik ben dom. Met de Tweede Kamerverkiezing op komst is het thema laaggeletterdheid actueel. Hans Esbach heeft bijvoorbeeld moeite met het inlezen voor de verkiezingen op de websites van de partijen. Daar worden zoveel moeilijke woorden. Ik vraag me eigenlijk wel eens af of ze het zelf begrijpen wat ze zeggen. Want het zijn echt. We zitten in Nederland en de helft wat je informatie krijgt, komt allemaal in het buitenland uit. Allemaal Engelse talen, Engelse woorden. Nou, we hebben moeite met Nederlandse taal al, dus laat staan met een buitenlandse taal. En dat was gisteravond op tv. Days in a Row van Anouk. Breekt de advocatuur open om nieuwkomers een kans te geven? Dat staat in een adviesrapport waar het FD over schrijft. Dit advies voor het openbreken van de markt voor de advocatuur las het FD in een rapport van de Erasmus Universiteit, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nu gelden er nog strikte beroepsregels met een orde die bepaalt wie zich advocaat mag noemen. Bedrijven in andere sectoren, als supermarkten of accountantskantoren, moeten volgens de onderzoekers ook een advocatenfirma kunnen beginnen. Wel zouden dan voor deze nieuwkomers een vergunning moeten gelden om, zoals het FD schrijft, brokkenpiloten en cowboys te voorkomen. Teugels aanhalen van zware criminelen, dat is de kop voor op de Telegraaf vanochtend. De VVD dient vandaag een initiatiefwet in om zware criminelen in de cel nog meer af te schermen van de buitenwereld. Zo moet worden voorkomen dat ze in de gevangenis door kunnen gaan met hun zaakjes. Zo wil de VVD volgens de Telegraaf dat briefwisselingen tussen gevangenen worden verboden. Bellen en praten met bezoek wordt sterk beperkt en mag dan nog uitsluitend in het Nederlands, Fries, Engels of Papiaments. En bij elk telefoontje van de zware crimineel in de cel moet er volgens de VVD worden meegeluisterd. Na corona blijft de auto vaker op de parkeerplaats staan dan voor de pandemie, las het AD in CBS-cijfers. Voor de pandemie reden Nederlandse automobilisten gezamenlijk 150 miljard kilometer per jaar. En vorig jaar was dat 144 miljard. Volgens het CBS is het thuiswerken vooral op de woensdag en de vrijdag in het systeem gebleven. En dat er nog minder wordt gereden dan voor de pandemie zou ook te maken kunnen hebben met de dure benzine. Maar het aantal gereden kilometers was vorig jaar al wel weer hoger dan in 2021. En inderdaad, als je zo hier en daar op de weg kijkt, heb je toch het gevoel dat het best weer druk is. Dat horen we ook regelmatig in de verkeersinformatie. Zometeen misschien wel, wie weet. Maar eerst nog even naar het AD. Dat er met de taalvaardigheid niets mis is van studenten en oud-studenten die gisteren protesteerden bij de Tweede Kamer. Dat zien we voor op het AD. Ze voerden actie tegen de stijging van de rente op hun studieschuld en hadden creatieve protestbordjes bij zich. Op een foto op het AD een paar lachende actievoerders die hun teksten omhoog houden. Rentegraaien, studenten naaien staat er bijvoorbeeld. Studeren is een recht, geen financieel gevecht. En duo lult, dikke schuld. En Wijnand Zwaan, er is inderdaad verkeersinformatie. Ja, inderdaad, wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort, daar staat een file met een flinke vertraging tussen de afrit Voorst en de afrit Hoenderlo, 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Feyenoord heeft gisteravond indruk gemaakt in de Champions League. Het werd 3-1 in de Kuip. Rotterdammers lieten weinig heel van Lazio, zag voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Het was een vlekkeloze avond voor Feyenoord in de Kuip. 90 minuten lang was de ploeg van Arne Slot de betere tegen Lazio uit Rome. Feyenoord kwam op voorsprong dankzij Jiménez, die zijn eerste Champions League wedstrijd die hij speelt in zijn carrière extra luister bijzetten met een mooie goal. Daarna werd het ook nog 2-0 via Zerouki. In de tweede helft ging het weliswaar iets moeizamer, maar wist Feyenoord zelfs nog uit te lopen tot 3-0 dankzij de tweede goal van Jiménez. Lazio deed nog iets terug vanaf de penaltystip. Benut de strafschop van invaller Pedro. Maar verder kwam Lazio niet. Feyenoord was goed, met name in de eerste helft. En wint dus ook zijn tweede thuiswedstrijd in de Champions League. Na Celtic wordt ook Lazio verslagen met 3-1. Mooie cijfers dus. Maar Calvin Stenks is niet per se verrast door de klasse van zijn ploeg. We weten onze kwaliteiten. Maar ja, het moet er wel uitkomen, zeg maar. Dus we moeten op ieder moment gefocust zijn als die bal naar het middenveld wordt gespeeld. Niet onnodig balverlies leiden. En ja, de trainer geeft dat eigenlijk ieder moment aan, ook in de rust weer. We staan 2-0 voor, maar wees wel op je hoede. En blijf de focus en zuiverheid houden in de passing en et cetera. Ja. Want Lazio is dan bijvoorbeeld een best wel grote naam in het voetbal. Je krijgt Atletico Madrid, heb je al tegenspeeld, komt er ook nog. Dat maakt allemaal niks uit, hè? Wie jullie tegenstander is op dit moment. Nee, ik denk dat we heel goed uit ons eigen kracht voetballen. Dat daaruit ja, vanuit gaan. En ja, het lukt vaak wel goed. Helaas dan, ja, de vorige Champions League wedstrijd verloren we dan. Maar ja, vandaag geeft wel veel vertrouwen, denk ik, ja. Eindigt dit? Ja, dat gaan we zien. We hebben nog 3 wedstrijden in de Champions League, sowieso. Nou ja, dus, je kan misschien wel. Geef nou eens aan, zitten jullie helemaal aan je top? Ik denk dat niemand nog bij ons in de selectie aan de top zit. En ja, we gaan groeien met de, ja, denk ik, in het traject. En ja, we gaan zien waar het eindigt. Zekovic denkt tegen Joep Schreuder. En ook trainer Arne Slot is blij. Maar zoals altijd vindt hij toch nog een klein puntje van kritiek in zijn ploeg. Een centimeter van Santi die te ver buiten spel stond. Maar voor het overige denk ik niet dat er iets op aan te merken viel. Ze waren uitstekend en precies en scherp in de opbouw. En zonder bal lukte het ons denk ik ook heel goed om ze hoog onder druk te zetten en bij onze goal vandaan te houden. Dus één kopbal denk ik van Luis Alberto. Dat is het enige wapenfeit dat ze hadden. Als kijker van buitenaf is de tweede helft iets anders. Een ander gezicht. Kwam dat? Nou, tempo van druk zetten verminderde iets. Vond ik. Daarom dat we denk ik een kwartiertje ook voor kozen om alleen Santiago nog druk te laten zetten. En dat ging beter, waarbij we de eerste helft ook meer de bal hadden. Maar ja, dat heeft vaak met elkaar te maken. Hoe beter je druk zet, hoe eerder je hem verovert, hoe meer je balbezit weer hebt. Maar ook in die fase gaven we denk ik helemaal niks weg. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, zeker op Champions League niveau, om niks weg te geven. En werden we vanuit de omschakeling nog een aantal keren zeer gevaarlijk. En ik denk na een uur dat we het initiatief wel steeds weer meer naar ons toe trokken. Dat de laatste fase van de wedstrijd niet onze beste was. Zijn Feyenoord-trainer Arne Slot. Vanaf vandaag ligt het 40ste album van Asterix en Obelix in de winkel, De Witte Iris. Dat is alweer het 6e boek dat niet is gemaakt door een van de originele makers. Tekenaar Albert Uderzo, die overleed in 2020, schrijver René Cochini al in 1977. Maar lezers storen zich daar blijkbaar niet aan. De eerste druk van de nieuwe Asterix heeft een oplage van 2 miljoen. En er zijn meer klassieke stripseries die inmiddels worden gemaakt door nieuwe auteurs, maar die goed blijven verkopen. Economieredacteur Ruben Erg zocht uit waarom dat zo is. Als kleine jongen keek ik in de jaren 80 altijd naar Wordt Vervolgd. Dat was een wekelijks tv-programma van de AVRO over strips. Ik haat ze, die ellendige smurfen. Ik keek ook naar tekenfilmseries van de smurfen. En die strips die las ik dan ook. De Daltons zijn weer eens ontsnapt. Vooruit, Jolly. En Lucky Luke. Duizend bomen en granaten. Kuifje natuurlijk. En Asterix en Obelix. Memphis is weg! Oh, Asterix, ik zie dat het weer lukt is. Ja, het hele dorp wordt gek. Die strips verkopen nog steeds. Vertellen ze in stripspeciaalzaak Het Beeldverhaal in Amsterdam. Nou, Blik en Mortimer, Torgal, Asterix en Obelix, Kuifje. Dat vertelt eigenaar Jeanette Schepers. Die klassieke strips zijn nog steeds big business. Het is niet dat ik alleen op deze titel kan draaien. Hij is wel heel belangrijk. De Bleke Mortem is absoluut wel een voor begrippen strip een behoorlijke verkoopkraker. Het zit toch waarschijnlijk wel in het klassieke thema. Mensen vinden het toch wel fijn om iets te lezen wat ze al kennen, wat ze al weten. Mensen gaan niet heel snel op iets nieuws, blijven wel heel graag iets wat ze al weten en wat ze al kennen. Rare jongens, die Gallius. Hoeveel de klassieke strips precies verkopen, wordt in Nederland niet bijgehouden. Maar de uitgevers die we het vragen spreken van grote aantallen. Dat merkt ook DJ Conrad, die sinds 2012 de avonturen van Asterix tekent. C'est vraiment quelque chose qui a été créé par Uderzo et Goscinny. In zijn jonge jaren maakte Conrad de serie De Onnoembare. Van de verkoopaantallen van Asterix kon hij toen alleen maar dromen. Goscinny, donc, c'est toujours une sorte de... 85% van de series die nu worden gemaakt halen niet het verkoopsucces van Asterix, vertelt Conrad. Hij spreekt van een enorme kloof met andere stripseries. Dat zie je bij Standaard Uitgeverij in Antwerpen. Daar laat Inne Goossens de kast met de best verkopende series van de uitgeverij zien. Degene die sowieso opvalt al daar centraal met zijn Flaterfoon is Guust Flater. We zien ook De Rode Ridder, Robbedoes, Lucky Luke, Natasha en nog veel meer natuurlijk. Bij Standaard worden bijna alle grote stripseries die ook in Nederland flink over de toonbank gaan uitgegeven. En zoals je hoorde, dat zijn allemaal oude stripfiguren. Die waren zelfs al oud toen ik ze als kind las. Sommige gaan 40, 50, 60 jaar terug. Ja, dat is echt een heel lange traditie voor vele personages en vele reeksen. In de top 10 van best verkopende stripseries bij Standaard staan 8 die al meer dan een halve eeuw oud zijn, waarvan er 7 door nieuwe auteurs worden gemaakt. Dat komt volgens Inne Goossens omdat ze worden doorgegeven. Ze zijn gewoon tijdloos. Dat zijn personages die iedere generatie eigenlijk blijven aanspreken. Dat zijn ook vaak reeksen die worden doorgegeven van generatie op generatie. Veel lezers zeggen, ja, ik lees nu Suske en Wiske, want dat is wat er vroeger bij mijn grootmoeder op de salontafel lag. Ik zeg ze maar iets. En ja, dat is gewoon, wij hebben heel trouwe lezers en daardoor kunnen die tradities voortgezet worden. Tijdloos dus. En daarom verkochten ze goed in 1963, in 1973, in 1983 en in 2023 nog steeds. Maar kunnen de tekenaars en schrijvers van nu geen nieuwe serie bedenken die net zo'n succes wordt als die oude strips? Non, c'est plus possible de nos jours. C'est très très difficile d'arriver à se faire sa place. Dat is echt onmogelijk, weet Fabrice Caro. Hij is de schrijver, de scenarist van De Witte Iris, het nieuwe album van Asterix. Toen Asterix werd bedacht, bestonden er nog niet zo heel veel stripseries. Er was veel meer ruimte voor. Nu is de markt overspoeld. Een dergelijke serie, nee, die ziet Caro niet opstaan. En surtout, le plus important, c'est que eux, c'était des génies. Nous, on n'est pas des génies. En Uderzo en Goscinny, de bedenkers van Asterix, ja, dat waren volgens Caro ook I'm natuurlijk gewoon genieën. Lonesome cowboy, I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to go. Een reportage van economie-redacteur Ruben Eg. Het is 6:55. In 2008 kwam Jamie Lydell met Another Day. Lekker vrolijk nummer over de rust die hij heeft gevonden. Vroeger was hij bang dat hij naast zijn vrouw wakker zou worden en dat ze elkaar niks meer te vertellen zouden hebben. Maar wat blijkt? Stil zijn kan als het goed zit. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de Amerikaanse staat Maine zijn volgens persbureau AP tenminste 16 mensen doodgeschoten door een man in een bowlingcentrum en restaurant. CNN spreekt van 22 doden. En er zouden tientallen gewonden zijn. De autoriteiten noemen zelf nog geen exacte aantallen. De schutter is nog op de vlucht. Het zou gaan om een wapeninstructeur met mentale problemen. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. In de VN-veiligheidsraad hebben de VS en Rusland elkaars voorstellen tot hulp aan de Palestijnen in Gaza geblokkeerd. Beide landen wilden bevoorrading van water, voedsel en medische spullen. De VS wil dat bereiken met een tijdelijke gevechtspauze. Rusland pleit juist voor een volledig staakt het vuren. Beide voorstellen werden met een veto in de Veiligheidsraad weggestemd. En Duitsland wil afgewezen asielzoekers makkelijker kunnen uitzetten. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 250.000 mensen naar Duitsland. Een toename van 70% ten opzichte van vorig jaar. De Bondsdag moet nog wel stemmen over de aangescherpte maatregelen rond asiel. Het weer in het westen, midden en zuiden is het mistig. In de rest van het land grijs met motregen. Later vandaag buien en aan de kust ook kans op onweer. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen, 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat file na een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Maar de weg is wel weer vrij. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. In Zembla luidt personeel van low-budget vliegtuigmaatschappijen de noodklok. Ze werken op basis van onzekere contracten. Dat zorgt voor een cultuur waarin ze hun mond niet open durven doen. Piloten zitten in de cockpit terwijl ze ziek of oververmoeid zijn. Zembla, vanavond 8:55 bij BNNVARA, NPO 2. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Fietsvakanties, culinaire reizen. 55-plussers zijn reislustiger dan ooit. De komende jaren nemen hun vakantiebestedingen met bijna de helft toe. Tot meer dan €10 miljard per jaar, verwacht ABN AMRO. Stef Driessen is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe komt het dat die 55-plussers dus veel meer gaan reizen? Nou, eigenlijk om twee dingen. Eén, de demografie. Hè? Dus door de vergrijzing zijn er gewoon steeds meer 55-plussers in Nederland. Maar op de tweede plaats, het zijn ook steeds vaker tweeverdieners. Dus ja, er is ook eigenlijk steeds meer geld om mee op vakantie te gaan. En aan wat voor soort vakanties besteden ze hun geld? Nou, daar zitten wel wat verschillen in. Het leeuwendeel van de bestedingen gaat naar het buitenland. Hè. Dus 80% van wat 55 tot 64-jarigen uitgeven wordt in het buitenland besteed. Maar wat wel heel goed nieuws is, is dat bijvoorbeeld ook fietsvakanties in Nederland behoorlijk in de lift zitten. En wat heel leuk is, is je ziet steeds vaker dat een familiedag, een familieweekend of zelfs een volwaardige familievakantie wordt. En dan zie je dus dat opa en oma de kinderen en de kleinkinderen mee op reis nemen. Ja, dat noemen jullie een multigeneratiereis. Ja, ja. En dat is super handig, hè? Want dan heb je als zoon of dochter heb je de oppas bij de hand. Maar opa en oma pakken ook vaak een deel van het vakantiebonnetje op. Ja, ook ondernemers die merken die trend. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging langs bij een wijnhotel dat zich toespitst op 55-plussers. En bij recreatiepark De Lijstert in het Limburgse Rochel. Daar hebben ze heel veel multigeneratievakanties. Ja, is dit het restaurant van het vakantiepark? Een van de drie, klopt, ja. Wie ziet u hier allemaal zitten? Meerdere generaties? Ik zie heel veel generaties, want ik zie hele kleine kindjes lekker spelen op het indoor speeltuin. En ik zie tot en met de opa's en oma's die samen met kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. Ouderen worden steeds reislustiger, zegt het rapport. Dat herken ik, zeker. Zeker in die meer generaties samen weekendjes weg, samen een uitje beleven. Dat herken ik steeds beter. Want ja. U heeft hele grote bungalows hier. We hebben bungalows in ieder geval voor groepen van 10 tot en met 18 personen. En daar zien we juist ook dat opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen op vakantie komen. Bent u opa? Ja, zeker. Dat is oma? Ja, 1, 2, 3 kleinkinderen. Schoonzoon. Schoonzoon. Dochter. Dochter. Ja. Dit is de eerste keer hier bij de Lijsters. We pakken eigenlijk ieder jaar een andere omgeving. Nou begrijp ik dat opa en oma heel vaak ook de bonnetjes betalen. Is dat zo? Dan moet ik daar maar. Meestal wel, ja. Mag ik oma ook wat vragen? Waarom doen jullie dit? Voor de gezelligheid, toch? En een beetje voor de verbinding met elkaar. Een beetje lol maken. Ook. Gezellig samen wat eten, drinken, spelletjes doen. Vindt u het een beetje leuk met oma en opa op pad? Ik vind het altijd hartstikke gezellig. Ja. Ja, we doen het elk jaar. Misschien al wel 23 jaar. Denk ik dat ik met nieuws bezig ben. Ja, niet dus. Nee. Dat doen we al heel, heel lang. En is er nou voor iedereen wat te doen? Voor de kleine kinderen, voor de grote? Wij gaan zo bowlen. En midget golf hebben we gedaan. Zwembad. Ze willen bij voorkeur heel erg graag samen zijn. Hoe zou dat komen? Het was al ontstaan. Het is versterkt en bekrachtigd door corona, denk ik. Dit geeft toch wel een beetje meer kleur aan je leven. We zijn hier in het Wijnhotel in Valkenburg. Waarom een wijnhotel? Nou, wij vinden het leuk om ons te onderscheiden. Nou, en wijn is iets wat mensen tegenwoordig heel erg lekker en gezellig vinden. Dus wij hebben inderdaad 44 kamers ontworpen en die zijn allemaal geadopteerd door wijnhuizen. Wat is dit dan voor kamer? Dit is de kamer van Wijngoed Buri. Dit is een Italiaans wijnhuis. En ook hier hebben we weer gebruik gemaakt van het fotobehang. Dus je slaapt eigenlijk in een achtergrond met de druivenwijngaarden. Wie vinden dit nou leuk? Nou, onze doelgroep is toch wel voornamelijk mensen tussen de 45 en de 65... Die houden van bourgondisch eten, van lekker genieten, van lekkere wijnen uiteraard. Herkent u dat ouderen nogal reislustig zijn? Ja, wij zien ook steeds meer inderdaad de oudere doelgroep die lekker op pad gaat. Die hier komen met de elektrische fietsen, die lekker gaan wandelen, die erop uitgaan in de natuur. Wij merken steeds vaker inderdaad als mensen uitchecken, dan vragen wij wel eens of ze weer lekker naar huis gaan of dat er nog plannen zijn. En dan horen wij steeds vaker van nee, we gaan nog verder naar een andere plek of een andere bestemming. Dus mensen genieten volop en dat is fijn om te horen. Nou, wij horen mensen steeds vaker zeggen van nou, je moet niet wachten met genieten tot het later is, want je weet nooit of later nog komt. Ik heb de echte reisjaren al een beetje achter de rug, geloof ik. Maar het is ook een beetje door corona gekomen. We hebben natuurlijk alle tijd. Waarom zou je dat niet doen dan, hè? Gaat u 3-4 keer per jaar? 2 keer hooguit, hè. Gewoon uitjes, hè. Net als dit. Valkenburg. Ja. En een hotelletje af en toe? Soms. Ligt eraan waar we zijn. Of we willen blijven, ja of nee. We hebben ook kleinkinderen waar we oppassen. Dus ook genieten. Maar dit is ook zeker genieten. Met z'n tweeën gewoon lekker eerst, hapje eten, lekker biertje drinken. Wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer, inderdaad. Onderzoeker Stef Driessen van ABN AMRO. Die 55-plussers, nou, als ze met de kinderen op pad gaan, dan zullen ze aan de vakanties vastzitten, de schoolvakanties. Maar ze gaan natuurlijk ook heel vaak, juist buiten die schoolvakanties, in het laagseizoen, dan is het ook allemaal wat goedkoper normaal gesproken. Gaat dat veranderen, denkt u, wanneer steeds meer mensen in dat laagseizoen gaan? Ja, nou ja, op zich is dat heel goed nieuws, hè. Ook voor ondernemers die in het laagseizoen dus nou ja, meer omzet kunnen draaien hierdoor. Ja, en wat je ziet is dat bijvoorbeeld ook de vakantiemaanden mei en juni en bijvoorbeeld ook september gewoon populairder zijn dan de drukke zomervakanties bij deze, de drukke zomermaanden bij deze doelgroep. De herfst doet het overigens ook goed hoor. De herfstvakantie, Noord-Nederland zit midden in de herfstvakantie, mm-hmm. maar die is ook goed voor zo'n 13% van alle vakantiebestedingen uit deze groep. Maar u ziet in ieder geval nog niet dat in dat wat we tot nu toe laagseizoen noemden, dat de prijzen daar aan het stijgen zijn daardoor? Uiteindelijk zien we steeds meer dat vraag, zeg maar dat de vraag wordt ingeprijsd. Maar per saldo kun je in het laagseizoen echt nog wel veel goedkoper op vakantie als in het hoogseizoen. Ja. Hebben sowieso de gestegen prijzen en dus ook voor vakanties nog gevolgen voor de reizen die 55-plussers maken? Ja, dat zal uiteindelijk een invloed gaan hebben. Hè. Dus vandaag wordt bijvoorbeeld in de Tweede Kamer een amendement behandeld. En dat gaat over de verhoging van het btw-tarief. En dat zou dan bijvoorbeeld op 3 keer dat wat er in Duitsland wordt betaald, 3,5 keer dat wat er in België wordt betaald. Ja, dat soort belastingmaatregelen leiden ertoe dat er gewoon geld weglekt eigenlijk naar het buitenland. Dus dat zal zeker een invloed hebben. Want dan worden vakanties in Nederland duurder dan bijvoorbeeld in België of Duitsland. En dan gaan mensen de grens over, bent u bang? Ja, absoluut. Ja. Hartelijk dank, Stef Driessen, econoom bij ABN AMRO. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Franse regering presenteert maatregelen om herhaling van de rellen van 4 maanden geleden te voorkomen. Een agent schoot toen een 17-jarige jongen dood bij een verkeerscontrole in een voorstad van Parijs. En dat leidde tot grootschalige onrusten en protesten in banlieues en daarbuiten. Correspondent Frank Renaud. Frank, 4 maanden geleden zijn die rellen. Houdt het mensen nog steeds bezig? Ja, het kan je wel zeggen hoor. Het is toch wel een soort, ik wil niet zeggen open wond, maar iedereen weet nog wat er toen gebeurde. Het was op 27 juni, dus inderdaad bijna 4 maanden geleden. Toen werd die 17-jarige Nahel in een auto staande gehouden door de politie in Nanterre, ten westen van Parijs. Een agent zette toen een pistool op het hoofd van de jongen. De jongen zou hebben willen doorrijden. Agent schoot en Nahel overleed. Nou, en dat leidde tot dagenlange protesten verspreid over Frankrijk. Rellen, harde confrontaties met de politie, plunderingen van winkels. Niet alleen in Nanterre, ten westen van Parijs, maar in hele grote delen van Frankrijk. Ze waren de grootste rellen en ongeregeldheden in decennia. En vandaag komt de regering dus met een antwoord om te proberen dit soort dingen te voorkomen. Maar wat worden dan de maatregelen? De regering toen is zich natuurlijk een hoedje geschrokken over wat er gebeurde. Zulk grootschalig geweld. En de gedachte vooral was eigenlijk dat nooit meer. Dus de nadruk zal vandaag echt liggen op repressie. Veiligheid staat voorop. Premier Elisabeth Borne komt met een aantal ministers samen met 500 burgemeesters uit gemeenten waar toen die rellen waren. En daar worden maatregelen bekendgemaakt. Het gaat over straffen, het gaat over minderjarige criminelen en het gaat over de verantwoordelijkheid van ouders voor jongeren ook die de straat op gaan. Morgen is er dan nog een dag, ook over die rellen van juni. En daar gaat het veel meer over de sociaal-maatschappelijke kant. Over onderwijs, huisvesting, aanpak van discriminatie en werkloosheid. Welke maatregelen er dan precies komen, dat moeten we nog even afwachten. Ja, daar ging het inderdaad in die tijd ook 4 maanden geleden ook heel erg over. Omdat het werd omschreven als rellen in de banlieue. De slechte wijken dus. Inmiddels is wel onderzoek gedaan. Was het dat ook? Nou, het idee bestond inderdaad destijds. Hè, dit zijn allemaal de jongens die de straat op gaan. Zijn een beetje werkloze banlieue-jongeren, immigranten. Maar het onderzoek blijkt echt dat het een stuk genuanceerder ligt. De meeste relschoppers waren alleenstaande jonge mannen met de Franse nationaliteit. Gemiddeld 23 jaar oud. Wonend bij hun ouders thuis. De meeste hadden een baan. En de meerderheid was nog nooit met justitie in aanraking geweest. En de meeste daders hadden, naar eigen zeggen, ook geen politieke agenda. Ze deden het niet omdat een agent een jongen had doodgeschoten. Ook niet uit politiek-ideologische motieven. Het waren, volgens onderzoekers van de Franse overheid, gewoon gelegenheidsrelschoppers. Ze zagen om zich heen wat er gebeurde en deden gewoon mee. Dus het ging helemaal niet zozeer over die ene agent die die jongen doodschoot. En vandaar dat het dus ook veel breder lag dan die banlieues. Ja, absoluut. Ja. Het was heel erg opvallend. Vooral de enorme schaal waarop er rellen en plunderingen waren. Het speelde dus in meer dan 500 gemeenten verspreid over Frankrijk. En als je dat vergelijkt met die laatste grote banlieue-rel in 2005... dat was in 200 steden. Dus nu op meer dan 2 keer zoveel plekken. Ook niet alleen in beruchte achterstandswijken, hè, zoals in 2005. Nee, er was nu ook heel veel geweld in kleine steden, in middelgrote gemeenten. Dus de rijkwijde van het geweld was veel groter. Er is een politicoloog geweest, die heeft onderzoek gedaan, data en cijfers verzameld. En hij zegt, die kleine en middelgrote steden waar dit keer de rellen waren, dat waren ook de plekken waar de gele hesjes in 2018 actief waren. En het kan wel eens zo zijn, zegt hij, dat daar in die kleinere Franse steden het wantrouwen ten opzichte van politici zo groot is dat mensen daar gewoon zelf meteen het heft in handen nemen en spontaan en gewelddadig de straat op gaan als ze daarvoor een aanleiding zien. Nu, dit keer was dat misschien die agent die een jongen doodschoot. Vorige keer met de gele hesjes was het de koopkracht, de hoge benzineprijs. Nou, als die analyse klopt, dan is het probleem dus echt veel groter dan een banlieue-probleem. Ja, dan helpen die maatregelen dus ook maar in ieder geval voor op zijn hoogste ten dele. Die agent trouwens, die de jongen doodschoot, is hij al voor de rechter geweest? Nee, de agent zit in de cel, heeft een paar keer beroep tegen aangetekend omdat hij vrij wilde worden gelaten. Maar hij blijft in voorlopige hechtenis, heeft de rechter steeds bepaald, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Nahel. Omdat de videobeelden opdoken en dus we hebben precies gezien hoe het gebeurde. Dus de aantijgingen zijn zo zwaar dat hij vast moet blijven zitten. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Plastic producenten die gooien het roer om, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant gaan producenten in heel Europa honderden miljoenen euro steken in recycling en CO2-reductie. In 2050 moet de sector dan flink zijn veranderd. Dan moet de CO2-uitstoot naar nul zijn gebracht en moeten nieuwe plastics voor 65% uit gerecycled plastic bestaan. Vanmiddag presenteert de sector een routekaart met plannen om dit te gaan halen. Volgens de Telegraaf is zeker dat er een flinke impact zal zijn voor Nederland, want dat is een van de grootste plastic producenten van Europa. De politie van Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten gaan samenwerken, dat meldt het ANP. Ze gaan informatie met elkaar uitwisselen in de strijd tegen de zware criminaliteit. Het doel is dat de politie meer te weten komt over betalingen die criminelen aan elkaar doen via schimmige constructies. Heeft demissionair minister Yazılgöz deze week afgesproken toen ze een bezoek bracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen door meer met andere landen samen te werken kunnen we internationaal opererende criminele netwerken verder aanpakken, zegt de demissionair minister tegen het ANP. Caline van Breugel die werd gisteren in de Tweede Kamer geïnstalleerd voor D66... als vervanging voor Hanneke van der Werf, die met zwangerschapsverlof is. Maar heel veel lang lol heeft Van Breugel er niet van. Morgen begint het reces voor de verkiezingen en dan wordt er niet meer vergaderd. Kortom, na anderhalve dag in de Kamer houdt het alweer op. Maar tegen RTL Nieuws zei ze gisteren dat dat niet erg is. Kamerlid is een belangrijke rol. Hè. We hebben 150 plekken. Morgen zijn ook de stemmingen, heel veel stemmingen. Nou, dat is niet de eerste keer dat het om een stem hangt. Dus ik vind het gewoon belangrijk om daar nu voor klaar te staan eigenlijk. Ja, het waren 36 hele mooie uren zo meteen. Hè. Maar goed, Van Breugel wil graag na de verkiezingen terugkomen in de Tweede Kamer. Nummer 24 staat ze op de lijst. Ja, dat lijkt voor D66 toch geen verkiesbare plek te worden. Of het moet lukken met voorkeurstemmen. En de gemeente Berkelland in Gelderland die heeft de bestuurder van een trekker aansprakelijk gesteld voor het beschadigen van een eeuwenoude eik in Ruurlo. Op beelden bij de regionale omroep Regio 8 is te zien dat een tak van de boom afbreekt op het moment dat de trekker zich probeert los te rijden uit die boom. En deze eik is honderden jaren oud, volgens schattingen tussen 1650 en 1700 aangeplant. De Bomenstichting Achterhoek noemt de beschadiging een tragedie. Cultureel en historisch is zo'n boom heel belangrijk, net als een stenen monument. Maar dat kan je repareren, een boom niet, aldus de Bomenstichting. Of de boom in Ruurlo lange termijn schade heeft, dat moet volgend voorjaar duidelijk worden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De dagelijkse files die beginnen geleidelijk aan te ontstaan, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zien we een half uur vertraging tussen Leidschendam en Roelofarensveen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is een aanrijding geweest bij Ridderkerk. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is een kwartier. In the way, seems you cannot be replaced. just wants to know that you're well. Styles, as it was. Het is de grootste uittocht van Russen sinds de val van de Sovjet-Unie. Sinds de oorlog met Oekraïne uitbrak zijn er meer dan 1 miljoen Russen hun land en de oorlog ontvlucht. En voor een groot deel zijn dat mannen die aan de mobilisatie wilden ontsnappen. Ze gingen vooral naar Kazachstan, Georgië en Armenië. En de komst van de 100.000 Russen verandert de Armeense samenleving, zag correspondent Iris de Graaf. Ik loop naar binnen bij een hip café aan de rand van het centrum van Yerevan. Vrolijke kleurtjes op de muur. Een DJ draait muziek van alternatieve Russische artiesten. Overal om me heen is Russisch te horen. En op het menu staan sirniki. Dat zijn Russische kwarkpannenkoekjes. En Napoleon, een typisch Russische taart. Dit is de Aesthetic Joyce Embassy, een plek waar veel Russen hangen. Hier praat ik met andere Russen, alsof ik weer even thuis ben. Aan het woord is Alexander uit Moskou. Hij vluchtte vorig jaar naar Armenië om de mobilisatie te ontvluchten. En ook omdat hij zijn werk niet meer wilde uitvoeren. Alexander werkte namelijk voor de staatstelevisie. Hem werd opgedragen om verslag te doen van de heldhaftige strijd om Oekraïne in te nemen en te vernietigen. Wat dacht je toen je dat hoorde, vroeg ik. Dat ga ik nooit doen, dacht hij. Alexander nam ontslag en vertrok naar Yerevan. Naast hem zit Vanya. Hij was het liefst in Rusland gebleven. Maar het was te gevaarlijk voor hem. Hij ging regelmatig de straat op om te protesteren tegen president Poetin. En ook werd hij geregeld opgesloten en neergeknuppeld. Het doet hem daarom pijn dat in Europa het idee bestaat dat de Russen niets deden en Poetin gewoon zijn gang lieten gaan in Oekraïne. Maar in Armenië is dat anders, zegt Vanya. Hier weten ze wat oorlog is. En daarom zien ze ons echt als vluchtelingen die niet willen vechten in Oekraïne, zegt hij. Zoals Alexander en Vanya zijn er honderdduizenden Russen naar Yerevan verhuisd. Ik zie en hoor ze overal. Op straat, maar ook in deze supermarkt bijvoorbeeld, even verderop. Ze is er blij mee. Het is goed voor de zaken, vertelt ze. Maar hun komst zorgt er ook voor dat de stad veel duurder is geworden. Zo vertelt de Armeense Karen. De huurprijzen stijgen enorm. Maar ook bijvoorbeeld restaurants en kappers hebben hun prijzen verhoogd. Maar hij ziet er geen probleem in. En vrijwel iedereen die ik aanspreek, denkt er zo over. Wij verwelkomen de Russen met liefde, zegt Seda. Het is juist leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, zegt een ander. Hier in Armenië zijn absoluut geen anti-Russische gevoelens, zegt vrijwel iedereen die ik spreek. En dat geeft de Russen die hier bij elkaar komen in de Aesthetic Joyce Embassy steun. Iedereen hier is tegen de oorlog, zegt Alexander. Vanya is het daarmee eens. De oorlog verbindt ons allemaal. En dat maakt het makkelijker voor hen om Yerevan als een nieuw thuis te laten voelen. Want voorlopig zal Armenië hun thuis blijven. Hij keert niet terug zodra de mobilisatie voorbij is of de oorlog. Maar pas als de Russische samenleving grondig is veranderd. Zal dat ooit in zijn leven gebeuren, vraag ik hem. Ik hoop het, zegt hij. Ik mis Rusland. Niet dit Rusland, maar het Rusland van vroeger. Een reportage van correspondent Iris de Graaf. Het is 6 minuten voor 7. Exotische krabben en Amerikaanse rivierkreeften brengen steeds meer schade toe in Nederlandse rivieren en sloten. Waterschap Brabantse Delta heeft daar in samenwerking met collega waterschappen en de Wageningen Environmental Research nu een oplossing voor gevonden: de kreeft- en krabbensleuf. Ecoloog Michiel Cornelis van Waterschap Brabantse Delta, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe werkt die sleuf? Ja, het is inderdaad het principe dat al eerder is toegepast bij de Vlaamse Milieumaatschappij, een Vlaamse waterbeheerder. Het is een soort van metalen kist die op de waterbodem wordt aangebracht over de gehele breedte van de watergang. En die werkt als een soort van brievenbus. Dus de gleuf is naar boven gericht, daaraan zijn twee oplooplaten bevestigd. Dus de rivierkreeft en krabben lopen over de bodem. Via de oplooplaat vallen ze eigenlijk in die brievenbus. En kunnen zij via oploopbuizen die langs de oever zijn bevestigd in een opvangbak terechtkomen. En dan die opvangbak, die halen jullie af en toe naar boven en halen jullie ze eruit? Ja, klopt inderdaad. Dus momenteel zijn we nog proeven aan het uitvoeren bij Wageningen in samenwerking met collega-waterschappen De Dommel, Schierland en Krippenenwaard en Delfland. En zijn we inderdaad aan het kijken hoe vaak moeten we bijvoorbeeld die bakken gaan leegmaken. Worden er proeven gedaan om te kijken van oké, als die kreeften in die watergang, dus die kreeften zijn allemaal gemerkt. Als die kreeften de oplooplaat in oplopen en via de gleuf in de brievenbus vallen, hoe snel moeten wij er naartoe om die opvangbakken weer leeg te maken? En wat gebeurt er daarna met die kreeften en krabben? Momenteel is het nog een onderzoeksopzet. En volgens de wet en regelgeving is momenteel inderdaad in een onderzoeksopzet dat voornamelijk beroepsvissers die kreeften en krabben dan kunnen komen ophalen. Ah, dus ze worden opgegeten. Dat is inderdaad vaak een vraag die gesteld wordt. Dus voor nu werken wij voornamelijk samen met Wageningen. En zij hebben in principe gewoon de onderzoeksontheffing. Dus wat zij uiteindelijk met die rivierkreeften doen, dat is bij Wageningen. Die blijven daar normaal gezien in de sloten zitten. Omdat die voor onderzoeksdoeleinden dienen. Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, u wilt een probleem oplossen bij het waterschap. Dus dan moet u toch ook bedenken wat er met die dieren moet gebeuren, toch? Klopt, maar dat is inderdaad vooral de wet en regelgeving. Er is onlangs een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarin eigenlijk gepleit wordt voor een landelijke aanpak, waarbij de middelen en de capaciteit te vrij moet komen om iets te gaan doen. Momenteel zien we dat vooral de inzet van die beroepsvissers met als enige vergoeding de opbrengst die ze daarvoor krijgen van die kreeften en krabben, ja, dat die echt als beheermaatregel weinig effectief is. Dus er zal iets moeten gebeuren aan wet en regelgeving en aan het vrijstellen van middelen. Ja. Er is dus al volop op getest. Het is een methode die echt werkt, of is dit ook nog een beetje een testfase? Het is een methode die echt werkt. Dus we hebben sinds 2021 zijn we samen met de Universiteit van Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij en Wageningen University zijn aan het kijken van oké, werken die kreeften, krabbensleuven? En daarin in labo-opstelling hebben we gezien inderdaad dat die voor 95% effectief is. Dus dat wil zeggen dat die rivierkreeften in die gleuf, in die brievenbus, blijven zitten. En nu zijn we nog verder aan het onderzoeken in verschillende type sloten. Dus dat wil eigenlijk zeggen een poldersloot of stapswater en een stromende beek. Of die daar even effectief is of hebben we eventueel nog kleine aanpassingen moeten aanbrengen. En kunnen er ook dieren in terechtkomen die helemaal niet weg moeten? Ja, in principe, de gleuf is groot genoeg aangebracht specifiek om bijvoorbeeld voor vissen die erin zwemmen, kunnen er ook weer uitzwemmen. Is al bewezen. Dus ja, alle vissen bijvoorbeeld die erin zwemmen kunnen ook weer op een natuurlijke manier de opening vinden om er weer uit te geraken. En hoe komt het dan dat die kreeften en die krabben er niet uit kunnen? Ja, krabben die kunnen met name bijvoorbeeld vooral niet zwemmen. Dus die bewegen zich kruipend over de bodem voort. Hetzelfde geldt voor kreeften. Zij kunnen, zal ik maar zeggen, met hun staart wel torpedovormig in het water wegschieten, maar kunnen veel minder gericht, zoals een vis, die gleuf terugvinden. En dat is met name dus het vangtuig, zal ik maar zeggen, dat er nu ligt, die kreeften-krabbensleuf, dat die eigenlijk met name enkel kreeften en krabben vangt. Dank u wel, ecoloog Michiel Cornelis van Waterschap Brabantse Delta. Sinds kort kan ik betere advertentieteksten schrijven. Ik heb best veel kleding die ik nooit draag en die wilde ik online verkopen. Dankzij de tips op doemeermettaal.nl is dat gelukt. Nu verkoop ik mijn spullen een stuk makkelijker. Yes, weer iets verkocht. Nu kan ik weer iets nieuws kopen. Wil jij ook goede advertentieteksten schrijven? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. King Software, waar persoonlijk de standaard is. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Israëlische leger zegt ook afgelopen nacht acties te hebben uitgevoerd op de grond in Gaza. En tientallen doden en gewonden bij een schietpartij in Amerika. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Amerikaanse staat Maine heeft een man 22 mensen doodgeschoten in een bowlingcentrum en restaurant, melden Amerikaanse media. En er worden tientallen gewonden gemeld. Op een persconferentie zei een vertegenwoordiger van de staat Maine dat de aantallen nog onzeker zijn. De bowlingbaan en het restaurant waar de schietpartijen waren liggen op een paar kilometer van elkaar in de stad Lewiston. De politie heeft een mogelijke vluchtauto teruggevonden. De man zelf is nog op de vlucht. Het zou gaan om een wapeninstructeur met mentale problemen. Inwoners van Lewiston wordt gevraagd binnen te blijven. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt hebben dringend medische hulp nodig, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het vooral om vrouwen, kinderen en ouderen die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld. De directeur van de WHO riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Nog altijd gaan drie partijen aan kop in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezing over een maand. In de peilingwijzer, het gemiddelde van afzonderlijke peilingen, gaat de VVD nog altijd aan kop, gevolgd door NSC van Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA. Bij alle drie de partijen gaat het om 24 tot 29 zetels. Maar de marges tussen de drie zijn zo klein dat ze volgens de peilingwijzer in feite op gelijke hoogte staan. Het overgrote deel van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen vindt dat de koning belasting moet gaan betalen, blijkt uit de verkiezingsprogramma's. In de grondwet staat nu dat de koning over zijn inkomen, erfenissen en schenkingen geen belasting betaalt. Om dat te wijzigen is een 2/3 meerderheid nodig in de Tweede Kamer. En op basis van de peilingen is dat na de verkiezingen mogelijk. De linkse partijen willen al langer dat de koning belasting gaat betalen. Alleen de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP blijven tegen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij negatieve opmerkingen maakte over de rechters in een van de rechtszaken die tegen hem lopen. De rechter had Trump opgedragen om niets te zeggen over rechtbankpersoneel. Vorige week moest Trump al €5.000 betalen vanwege het schenden van die regel. En nu is de boete bijna €9.500. Ouderen geven de komende jaren veel meer uit aan vakantie. Dat stelt ABN AMRO in een nieuw rapport. De bank verwacht dat het bedrag dat 55-plussers uitgeven aan vakantie stijgt van ruim €7 miljard vorig jaar naar zo'n €10 miljard in 2027. Omdat hun vermogen groeit, er steeds meer tweeverdieners tussen zitten en ouderen door de vergrijzing met steeds meer zijn. Vooral verdere reizen en luxere accommodaties zijn volgens ABN in trek bij 55-plussers. Het weer in het westen, midden en zuiden mist. In de rest van het land grijs en motregen. Vanmiddag buien en aan de kust ook kans op onweer. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen weinig verandering, buien bij een graad of 14. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Twee files vallen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Ridderkerk 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 7 kilometer met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Het is Red Week bij Mediamarkt. Jij wil meer stappen, meer foto's, meer volume voor minder? Let's go! Kies uit onze scherp geprijsde apparaten, nu bij Mediamarkt. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Nu bij Mediamarkt, de TCL 55 inch QLED TV voor €699. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Het NOS Radio 1 Journaal. Israël bereidt zich voor om Gaza binnen te vallen. Dat zei premier Netanyahu, de Israëlische premier, in een televisietoespraak. Volgens Netanyahu moet Hamas, koste wat het kost, vernietigd worden. Kol anshei Hamas hem bnei mavet. Me'al ha'adama, mitachat la'adama, betoch Gaza, michutz le'Gaza. Afgelopen nacht heeft het Israëlische leger al een grote operatie uitgevoerd in het gebied. Dat meldt het leger zelf. Correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Wat is er bekend over die operatie? Nou, we weten dat dit de derde keer is dat Israël grondtroepen de Gaza-strook instuurt. En dat is dus niet een groot grondoffensief, waar Netanyahu het in die toespraak over had gisteravond. Maar zelf noemen zij dit lokale invallen. Maar Israël zegt wel dat gisteravond of vannacht dat echt wel een grotere groep is die ze naar binnen gestuurd hebben dan de vorige twee keer. En wat ze precies gedaan hebben, dat is niet bekendgemaakt. Wat we wel weten van die eerdere twee invallen is dat ze met zo'n team onder andere op zoek gaan naar gijzelaars of naar sporen van gijzelaars. Maar ja, ook daarvan weten we niet of dat nu iets heeft opgeleverd. Nou meldde de Wall Street Journal dat het offensief is uitgesteld en dat dat op verzoek zou zijn van de Verenigde Staten. Hoe zit dat? Ja, anonieme bronnen die binnen het Israëlische en Amerikaanse regering, die zouden dat inderdaad gezegd hebben. En de reden daarvoor zou zijn dat de VS meer tijd nodig heeft, omdat ze eerst meer luchtafweergeschut naar het Midden-Oosten willen brengen. En dat is, zeggen zij, om de Amerikaanse troepen die hier in de regio zitten te beschermen. Omdat we de afgelopen tijd ook wel gezien hebben dat er aanvallen geweest zijn op Amerikaanse troepen. Nou, in hoeverre dat verhaal klopt, dat weten we niet. Premier Netanyahu die heeft dat gisteren in die toespraak niet bevestigd. Die zei dus juist dat het grondoffensief aanstaande is. Hij zei, ik zeg niet wanneer of hoeveel of wat, geen details. Maar hij zei, we hebben al duizenden terroristen gedood en dit is nog maar het begin. Dus juist hele dreigende oorlogstaal. Maar ja, we horen natuurlijk ook al wel een tijdje dat zo'n grondoffensief aanstaande is. Het kan ook een tactiek zijn. Dat is gewoon iets, ja, wat we op dit moment niet kunnen inschatten. Gisteravond was er ook een stemming in de VN-veiligheidsraad. Wat kwam daaruit? Nou, niet zoveel eigenlijk, want de VS en Rusland die hebben elkaars VN-resolutie voor hulp aan de Palestijnen in Gaza met een veto geblokkeerd. Dus beide resoluties die wilden juist noodhulp mogelijk maken. Dus bevoorrading van water, voedsel, medische goederen die juist nu zo hard nodig zijn. En de VS die riep op tot het inlassen van gevechtspauzes. Daar hebben we al meer over gehoord de afgelopen dagen. Juist om die noodhulp makkelijker te maken. Maar onder andere Rusland, maar ook China en de Verenigde Arabische Emiraten, die stemden daartegen. En waarschijnlijk is dat omdat er in dat voorstel ook gesproken wordt over het recht op zelfverdediging van Israël. En Rusland die opperde een staakt het vuren dat dan verder zou gaan dan alleen die gevechtspauzes. Rusland wilde dat de evacuatie van die inwoners in Gaza naar het zuiden, want Israël had onlangs opgeroepen van ga naar het zuiden, hè, dat is het, daar is het veiliger. Rusland wilde dat terugdraaien. Dus al die mensen die gevlucht zijn weer terug laten gaan naar het noorden. Maar daar is dus ook tegen gestemd, want ja, als dat gebeurt, dan zou dat het voor Israël weer lastiger maken om Hamas aan te pakken in het noorden van Gaza. Oftewel, dit heeft de mensen in Gaza die juist nu heel veel hulp nodig hebben eigenlijk niks opgeleverd. Ja, want ondertussen vallen nog steeds veel doden onder de burgers. Daarvan was indringend beeld te zien op Al Jazeera. Een journalist die er eigenlijk live op televisie achterkwam dat zijn gezin gedood was, hè? Ja, dat was bizar eigenlijk. Live op televisie zag je de Palestijnse journalist Wael Adel. En hij is eigenlijk al jaren het gezicht van Al Jazeera in de Gazastrook. En doet nu ook heel erg veel verslag. En terwijl hij aan het werk was, hoorde hij dus dat nieuws dat zijn vrouw en zoon en dochter waren gedood door een Israëlisch bombardement op het huis waar zij aan het schuilen waren. En hij had zijn gezin juist uit het noorden van Gaza weggehaald, waar ze woonden, en ze richting het zuiden gebracht, zoals Israël had opgeroepen, omdat het daar dus veilig zou zijn. Maar daar zijn ze dus alsnog gebombardeerd. En je ziet op die beelden hoe hij eigenlijk zijn familieleden identificeert in het ziekenhuis en vervolgens natuurlijk helemaal breekt van verdriet. Ja, hij is een van de journalisten die daar nog steeds werkt. Jij hebt ook contact met andere journalisten daar, hè? We zijn de enige ogen en oren nog? Ja, dat klopt. Wij kunnen Gaza niet in. Dus eigenlijk is iedereen afhankelijk van de journalisten die daar nog aan het werk zijn. Zij zijn inderdaad de ogen en oren van eigenlijk journalisten over de hele wereld nu in Gaza. Maar voor hun zijn de omstandigheden daar nu echt ontzettend zwaar. Je moet je voorstellen, zij proberen hun werk te doen terwijl ze zelf ook niet voldoende te eten of te drinken hebben. Zelf ook moeten vluchten voor bombardementen, op zoek naar onderdak. Zelf ook familie en vrienden verliezen door bombardementen. En ook heel praktisch, elektriciteit en internet zijn ook steeds minder beschikbaar. Dus dat maakt het echt heel erg ingewikkeld. Natuurlijk niet alleen voor hun om hun werk te doen, maar ook voor ons als journalisten buiten Gaza is het ook steeds lastiger om met hun in contact te komen. Terwijl dat juist natuurlijk heel erg belangrijk is, omdat wij zelf er niet in kunnen en echt van hun afhankelijk zijn voor die informatie. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. Ze hebben de grootste tropische regenwouden ter aarde binnen hun grenzen: Brazilië, Indonesië en Congo. En de komende dagen komen ze bij elkaar in Congo-Brazzaville voor een top. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Waarom is die top daar in Congo-Brazzaville? Nou ja, het Amazonegebied is misschien bekender, maar het Congo-bekken is een gigantisch tropisch woud. Dat ligt voor een groot deel in de twee Congo's. Congo-Brazzaville, de Republiek Congo, en de Democratische Republiek Congo. Een gebied met grote biodiversiteit. En ja, daar is dus een uitnodiging gekomen van de president van Congo om bij elkaar te komen. En we zien wel de afgelopen jaren dat landen met groot tropisch bos elkaar steeds meer opzoeken. Dus ook de komende dagen. Dat tropisch woud in Congo, wat is de waarde daarvan? Want daar wordt nog steeds van alles over ontdekt, hè? Ja, klopt. Ja. En eigenlijk zeggen nu internationale en ook Congolese wetenschappers dat het Congo-bekken echt een sleutel is om de klimaatverandering mee te helpen oplossen. Het slaat namelijk jaarlijks per hectare meer CO2 op dan dat Amazonewoud. En wat ze eigenlijk vooral ook ontdekt hebben is dat dat niet alleen maar in de bomen gaat, maar er ligt een gigantisch groot veenbos onder die bomen. En dat is eigenlijk een vrij nieuw gegeven. Het gaat om 60,8 miljoen hectare aan veenbos. Dat is een gebied, ja, zeg maar 4 keer Nederland. En dat houdt bijna 30 miljard ton koolstof vast. Dus vandaar dat dat gebied zo belangrijk is. Dat deze, ik zal maar zeggen, tropische regenwouden staten nu bij elkaar komen, waar gaan ze het over hebben? Ja, ik denk dat ze vooral ook gewoon samen gaan zitten omdat ze toch heel veel gemeen hebben. Ze hebben dezelfde uitdagingen, maar ook hetzelfde waardevolle bos. Nou, uitdagingen natuurlijk nog steeds ontbossing dat steeds maar doorgaat. En in het Congo-bekken bijvoorbeeld ook wordt heel veel houtskool gemaakt. Ook worden delen platgebrand door landbouw. Er is ook wel wat industriële houtkap. Er ligt ook olie en gas onder een deel van dat veengebied van het Congo-bekken. En ja, waar ze dus ook vooral over gaan hebben met z'n allen, hoe gaan we dat bos behouden en dat toch financieren? Er zijn natuurlijk al verschillende dingen toegezegd aan tropische oerwouden. Van jullie krijgen geld en dan behoud je het voor, zeg maar, voor de wereld. Ja, tegelijkertijd zien we toch ook wel dat daar, ja, toch nog niet genoeg geld naartoe gaat. Ja, en dus gaan ze het allemaal over dat soort uitdagingen hebben. En dan zenden ze vervolgens een boodschap aan andere landen uit. Welke boodschap denk je dat het wordt? Ja, het zal sowieso een boodschap zijn dat er meer aandacht moet komen en meer financiering moet komen. Ja, wat zij internationaal, waar ze het ook heel erg veel over gaan hebben, zijn zogenaamde koolstofkredieten. En de vraag of dat het bos kan redden. Daarbij gaat het dus om de handel. Je gaat kijken hoeveel is zo'n bos waard. Daar zet je een prijs op. En dan kunnen bedrijven, maar ook regeringen die te veel uitstoten, dat zeg maar kopen om hun eigen koolstofuitstoot te compenseren. Ja, daar zit ook nog heel veel haken en ogen aan. Ja, en waar ze toch ook wel heel erg over gaan hebben is, hoe ga je dat doen in samenwerking met de lokale bevolking? Want die moeten natuurlijk wel echt achter het bosbehoud staan. Daar zijn al verschillende plannen voor en verschillende dingen worden ook al uitgevoerd, zoals in Congo, waar je gemeenschapsbos hebt, waar dus echt de lokale bevolking ook deels eigenaar is van het bos en daar dan ook van profiteert, maar nog steeds op hele kleine schaal. Dus ja, het gaat ook vooral om dat soort ervaringen te delen. Dank je wel, correspondent Alice van Gelder. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 ging het over de verbazingwekkende prestatie van Diane Neert. Op 64-jarige leeftijd zwom de lange afstandszwemmer van Cuba naar Florida zonder ook maar één keer te stoppen. Netflix besloot er een film over te maken. Maarten van der Weijden, die weet hoe zwaar het is, vergeleken het met zijn eigen zwemtocht. Die afstandszwem is echt natuurlijk wel heel ver, 177 kilometer. De Elfstedentocht is bijna hetzelfde. Maar zeker ook omdat zij het deed zonder slaap, zonder de boot aan te raken zelfs. In zout water is ook echt zwaarder. Als je huid stuk gaat, dan is zout wel echt naar. Van der Weijden herkende veel van zichzelf in het verhaal van Neert. Wat ik ook echt wel herkenbaar vond was, ja, ik zwom de Elfstedentochten vanuit de pijn, vanuit het ziekenhuis. En zij deed dat vanuit de pijn, vanuit haar misbruik en haar jeugd en haar vader die haar daar heel erg in stimuleerde. Haalde het op haar 28e niet en dan toch doorgaan. En dan 30 jaar later denk je, ik ga het toch nog proberen. Op 64 en dan jaar op haar 64 jaar het wel halen. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging. Die werden vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden, gisteren dus. Hoofdonderzoeker Niek Mouter vertelde hoe het onderzoek werd opgezet. Wij hebben dus eigenlijk aan Kamerleden gevraagd van, joh, wat voor maatregelen overwegen jullie allemaal? Nou, dat hebben we allemaal in een online omgeving gezet. En dat waren bijvoorbeeld dan kosten van vliegen verhogen en dat geld gebruiken om treinreis goedkoper te maken, maar ook om het kopen van nieuwe spullen duurder te maken en dat geld ook te gebruiken om reparatie goedkoper te maken. Dat soort maatregelen moet je aan denken. Mm-hmm. En dan konden mensen even in de stoel van de Tweede Kamer plaatsnemen en aangeven, oké, als ik het voor het zeggen had, wat zou ik dan aanbevelen? Uit het onderzoek bleek dat Nederlanders het nut inzien van de vervuiler betaalt, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dat zien we dus wel in die raadpleging, dat mensen wel heel belangrijk vinden dat het geld dan wordt gebruikt om het duurzame alternatief aantrekkelijker te maken. Dus als je aan mensen vraagt, joh, wil je een hogere vliegbelasting, dan zeggen heel veel mensen waarschijnlijk nee. Maar als je zegt, nou oké, dat geld kunnen we dan gebruiken om het treinverkeer naar Brussel en Londen, Parijs, allerlei andere plaatsen in de buurt, kunnen we dan dat gebruiken om het beter te maken? Dan zeggen mensen, oké, om die voorwaarden vind ik dat best wel acceptabel. En dat was gisteravond op Radio en TV. Mogelijk komt er een einde aan de stakingen in de Amerikaanse auto-industrie. Dat melden media in de autostad Detroit. Fabrikant Ford heeft na 41 dagen van stakende werknemers in ieder geval een akkoord weten te sluiten met de vakbond. Medewerkers gaan er 25% in salaris op vooruit. Ondertussen staken de werknemers van General Motors en Stellantis, bijvoorbeeld bekend van Fiat en Opel, nog wel. En de werknemer van Stellantis hoopt dat de deal bij Ford navolging krijgt, zegt ze tegen WXYZ Detroit. It's usually a domino effect, you know, for the most part. Like I said, we're going to stay optimistic that, you know, if they can do it, then, you know, we should be able to reach something tentative. That sounds good. Sounds great. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook, zegt ze. Dat klinkt daar goed. General Motors en Stellantis bieden vooralsnog 23% loonsverhoging. Toch 2 procentpunt minder maar dan van Ford inmiddels een deal is bereikt. Noord-Korea levert inderdaad wapens aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Het werd al gesuggereerd en volgens persbureau Reuters hebben Zuid-Korea, Japan en de VS nu ook bewijzen. De drie landen zeggen dat er containers van Noord-Korea naar Rusland zijn gebracht, die vervolgens bij een Russische munitieopslag in de buurt van Oekraïne zijn afgeleverd. Rusland en Noord-Korea zelf ontkennen tot nu toe. Zuid-Korea, Japan en de VS veroordelen de Noord-Koreaanse wapenleveranties, waardoor Rusland volgens hen alleen nog maar meer slachtoffers kan maken in de oorlog. India werkt weer mondjesmaat mee aan visumaanvragen vanuit Canada, meldt The Times of India. Vorige maand stopte het land het behandelen van aanvragen, want India had ruzie met Canada over de moord op een Sikh-leider in Canada die door India als terrorist werd beschouwd. Volgens Canada was India mogelijk betrokken bij de moord. En dat was een beschuldiging die de Indiase regering in het verkeerde keelgat schoot. Maar nu neemt India dus weer visumaanvragen in behandeling. Volgens de Times of India is er door de autoriteiten alleen bijgezegd dat de aanvragen worden hervat omdat de veiligheidssituatie in Canada is verbeterd. En dat de orkaan Otis behoorlijk wat schade heeft aangericht aan de kust van Mexico merkte ook president López Obrador. Badplaats Acapulco heeft te kampen met grote overstromingen, schade aan gebouwen en onbegaanbare wegen. De president kwam zelf vast te zitten met zijn auto toen hij naar het rampgebied wilde afreizen. Op Twitter zijn beelden te zien hoe hij daarom maar vanuit de auto de pers toespreekt en dus uit eerste hand kan melden dat er aardverschuivingen waren op de snelweg naar Acapulco. Sí, daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco. Klinkt best hol voor iemand die in zijn auto zit trouwens. Een hele grote auto zo te horen. Over slachtoffers in Mexico is eigenlijk nog maar weinig bekend. Mexicaanse media melden dat in een ziekenhuis in Acapulco wel 16 patiënten zouden zijn overleden, omdat de stroom daar was uitgevallen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Daarbij gebeurde een ongeluk op de A15 richting Europoort bij knooppunt Benelux. Daar zijn tijdelijk 3 rijstroken dicht. Ook de verbindingsweg naar de A4 is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Ridderkerk. 2 rijstroken zijn dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Zwijndrecht met 20 minuten oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar zien we zelfs 3 kwartier vertraging bij Tilburg Centrum West door een kapotte vrachtwagen. Maar de weg is wel weer vrij. Met een 3-1-overwinning zette Feyenoord Lazio aan de kant in de groepsfase van de Champions League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als je de kranten bekijkt, alleen maar lovende woorden. Hoe heb jij ze te kijken? Ja, nou, je kan me daar alleen maar bij aansluiten. Flitsend, energiek, stabiel, volwassen. Je kunt er heel veel woorden op loslaten. Feyenoord speelde echt een geweldige wedstrijd. Vanaf minuut 1 zetten ze een Lazio. En dat is toch echt geen kinderachtig elftal. Totaal onder druk. Die wisten echt niet waar ze het zoeken moesten. En als je ziet hoeveel kansen er al geweest waren in die afgekeurde goal, voordat de 1-0 uiteindelijk viel, dan was het allemaal volledig verdiend. En Feyenoord is ook geen ploeg die achteruit gaat na 1-0. Ook niet na 2-0. Feyenoord blijft voetballen. Alleen in de laatste 10, 12 minuten, toen er ook wat wisselspelers in waren gekomen, toen was het even iets minder. Maar goed, toen mocht het allemaal. Toen was met 3-0 de wedstrijd al lang beslist. En ja, wat je ook wel ziet, alle spelers zijn goed en sommige zijn nog beter. En dan kom je bij Giménez natuurlijk uit. Een geweldige spits die ook gisteren 2 keer scoorde in zijn eerste Champions League duel. Hij geeft Feyenoord dan nog eens net iets extra's daarvoor in. Niet alleen door zijn spel en zijn doelpunten, maar maar ook door zijn houding die hij uitstraalt en het hele elftal nog beter maakt. En ja, er is eigenlijk niets anders te vertellen dan louter lof, want Feyenoord speelde op een hoog niveau in Europa. Echt een prachtige wedstrijd. En ja, dat dan in dat stadion, wat normaal al zo'n feestelijk stadion kan zijn. Ja, het was gisteravond een kolkende prachtige avond in de Kuip. En als je dan kijkt naar de stand in de pool en wat er nog in het verschiet ligt... Ja, je moet altijd opletten dat je niet al na de winter gaat denken meteen. Want dat doe je dan al zo'n beetje in zo'n pool. Ze staan nu bovenaan doordat de andere wedstrijd Celtic tegen Atletico gelijk eindigde. Daar zeiden we gisteren bij PSV, die staan er heel slecht voor. Maar als een wedstrijdje met 1-0 winnen, staan ze tweede. Nou, als Feyenoord staat er heel goed voor. Als een wedstrijdje met 1-0 verliezen de volgende keer in Rome, staan ze waarschijnlijk weer derde. Dus je moet niet te vroeg juichen in de Champions League. Maar als je het niveau ziet wat Feyenoord aantikt, nu al die weken lang en ook al 3 wedstrijden lang in de Champions League, kan je je bijna niet voorstellen dat. Maar goed, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar Feyenoord laat zien op alle manieren een zeer volwaardige speler in de Champions League te zijn. En ik denk dat ze met heel veel vertrouwen ook die volgende wedstrijd, die uitwedstrijd in Rome, tegemoet kunnen zien. En als ze daar niet verliezen, zeg maar, dan worden de kansen voor Feyenoord om te gaan overleven in de Champions League. En dat blijft voor Nederlandse clubs een bijzondere prestatie om na de winter daar nog in te spelen. En die kansen zijn enorm toegenomen gisteren. En morgen spelen AZ en Ajax hun Europese wedstrijden. Bij Ajax zit Hedwiges Maduro voor het eerst als hoofdtrainer op de bank. Denk je dat hij nog wat gaat veranderen in het elftal eigenlijk? Nou, hij heeft al gezegd dat hij daar wel wat aan gaat veranderen voor die wedstrijden die dus vanavond gaan plaatsvinden. Maar hij wordt als tactisch heel goed ervaren. Al jaren geldt hij, heeft hij een goede naam op dat gebied. En je zal echt besluiten moeten nemen in zo'n situatie, hè, voor Ajax. Ze willen het niet horen, maar spelen nu tegen Brighton en Hove. Die staan overigens laatste in die pool, maar staan wel gewoon 7e in de Engelse Champions League. Of in de Engelse competitie, moet ik uiteraard zeggen. En bij Ajax, ja, hoe raar het klinkt, volgende week spelen ze tegen Volendam en Heerenveen. En dat is op dit moment aanzienlijk belangrijker dan tegen Brighton en PSV de komende dagen. Maar goed, voor het imago is het belangrijk. Hij gaat een aantal dingen absoluut veranderen. En dan zal meteen moeten blijken of dat ook iets met het vertrouwen van spelers doet. Want dat is natuurlijk tot ver onder nul gezakt. Wordt een pittige wedstrijd hoor, want dat geldt als een echt goede ploeg. En hetzelfde geldt voor AZ. Die spelen vanavond tegen Aston Villa. Die staan 5e in de Engelse competitie. In een pool waarin iedereen gelijk staat. Ook een belangrijke wedstrijd voor AZ om thuis om te willen overleven in het Europese toernooi. Maar ja, met deze twee Engelse tegenstanders is het niet eenvoudig. Maar ja, we zijn inderdaad vooral benieuwd of Ajax enige tekenen van leven vertoont en of AZ het goede niveau van de Nederlandse competitie ook kan vertalen tegen zo'n Engelse ploeg. Wordt een spannend avondje voor beide. Ja, ja, want ik zei morgen, maar het is alweer donderdag, hè, dus we spelen vanavond. Ja. Tom, dankjewel. Triggerfinger had een mooi nummer, I Follow Rivers, maar deze versie is toch wel heel bekend geworden, die met de koffiekopjes. We zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israëlische troepen hebben vannacht een relatief grote grondinval gedaan in Gaza. Dat meldt persbureau Reuters. Het doel was het uitschakelen van Hamas. Het Israëlische leger meldt dat in het noorden van Gaza met tanks en militairen terreurcellen zijn uitgeschakeld. En dat de militairen inmiddels weer terug zijn in Israël. In de Amerikaanse staat Maine heeft een man 22 mensen doodgeschoten in een bowlingcentrum en restaurant, melden Amerikaanse media. Ook worden er tientallen gewonden gemeld. Op een persconferentie zei een vertegenwoordiger van de staat Maine dat de aantallen nog wel onzeker zijn. De dader is nog op de vlucht. Inwoners is verzocht binnen te blijven. De meeste veehouderijen die vorige week werden stilgelegd vanwege muizengif mogen weer open. De Voedsel- en Warenautoriteit legde vorige week 45 bedrijven stil, omdat de dieren mogelijk in aanraking waren geweest met het bestrijdingsmiddel. Bedrijven waar melkkoeien worden gehouden mogen nu weer open, boerderijen met vleeskoeien nog niet. En vier spelers van de voetbalclub Telstar willen niet in een shirt met regenboogmotief spelen, meldt NH Nieuws. Waarom ze het shirt niet willen dragen is onbekend. De club in Velzen-Zuid zegt hun keuze te respecteren. Andere spelers van Telstar dragen het regenboogshirt morgen wel in de wedstrijd tegen Top Os. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe zit het met de mist? Ja, die is vrij prominent aanwezig op veel plaatsen in ons land. Ik kijk even naar het kaartje. In het uiterste noordoosten, oosten valt het mee. In het uiterste zuiden, dan denk ik aan Zeeuws-Vlaanderen en de Limburgse heuvels ook. En in de kop van Noord-Holland helemaal bij Den Helder. Maar de rest van Noord-Holland bijvoorbeeld en de rest van het land ook. Ja, daar kom je dus inderdaad soms dichte mist tegen die hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Duurt ook even voordat dat allemaal wat beter wordt. Maar in de loop van de ochtend moet het zicht wel beter worden. Misschien ook een klein beetje zon, vooral in de noordelijke helft van het land. Maar dan wordt het in de loop van de dag toch ook wel weer wat wisselvalliger. Dus een droge dag gaat er niet in zitten vandaag. We gaan weer richting het weekend. Hoe gaat het eruit zien? Ja, voorlopig blijft het codewoord wisselvallig. En dat betekent dat het soms even meevalt, maar dat er toch regelmatig ook storingen overtrekken met regen. Voor morgen bijvoorbeeld in het begin van de dag in het zuidoosten vooral wat regen. In de loop van de dag komt er op meer plaatsen wat nattigheid voor in de vorm van een paar buien. En dan in de loop van de avond wordt het van het zuiden uit weer tijdelijk meest droog. De kust blijft steeds gevoelig voor buien ook in de nacht. En zaterdag overdag is het gewoon wisselvallig, net als zondag. Ik heb nog niks over de temperatuur gezegd, dat doe ik nu even. Eigenlijk de hele periode rond 13 graden. Dankjewel, Marco. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, het is vrij druk op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. In Noord-Holland valt het allemaal mee. Dat heeft te maken met de herfstvakantie. Verder zijn er een paar ongelukken gebeurd die voor extra oponthoud zorgen. In ieder geval op de A15, Europoort Rotterdam, in beide richtingen bij knooppunt Benelux. Daar is de verbindingsweg naar de A4, naar de Benelux-tunnel dicht. En dat veroorzaakt daar files. Richting Europoort is het oponthoud een half uur. En vanuit Europoort ongeveer 20 minuten. Het verkeer wordt omgeleid via de A16. Op die A16 is het wel extra druk door een een aanrijding tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. 9 kilometer nu richting Rotterdam. De vertraging is een half uur. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nu 15 maanden gratis. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. In Zembla luidt personeel van low-budget vliegtuigmaatschappijen de noodklok. Ze werken op basis van onzekere contracten. Dat zorgt voor een cultuur waarin ze hun mond niet open durven doen. Piloten zitten in de cockpit terwijl ze ziek of oververmoeid zijn. Zembla, vanavond 8:55 bij BNNVARA, NPO 2. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het overgrote deel van de Tweede Kamer vindt dat de koning belasting moet gaan betalen. In totaal zijn er nu 13 partijen in die Tweede Kamer die de verandering willen. Nog maar 4 zijn daartegen. Politiek verslaggever Wilco Boom, waar komt deze grote meerderheid ineens vandaan? Ja, dit blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de partijen voor de komende Kamerverkiezingen in november en uit de informatie die ze hebben gegeven aan de organisatie ProDemos voor hun gisteren gepubliceerde stemwijzer. En het bijzondere is dat deze 13 partijen na de verkiezingen in de nieuwe Kamer naar verwachting een 2/3 meerderheid zullen hebben. En dat is noodzakelijk om de huidige regels te kunnen veranderen. Op basis van de meest recente peilingen zou het in de Tweede Kamer zelfs gaan om zo ongeveer 110 zetels, terwijl er 100 nodig zijn. En in de Eerste Kamer om ongeveer 50. Welke partijen vinden dit allemaal? Nou, in de eerste plaats gaat het dan om D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, PVV, Partij voor de Dieren, Volt, Denk en Bijeen. Die vinden dit allemaal al langere tijd. Deze discussie speelt ook al heel lang. Maar nu komt daar dus bij de partij NSC, Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt. Die schrijft in het deze week gepresenteerde verkiezingsprogramma dat het niet betalen van inkomstenbelasting niet meer van deze tijd is. En ook Ja 21 en de BBB zijn het daarmee eens. De laatste twee partijen zeggen dit trouwens niet in hun verkiezingsprogramma, maar hebben dit wel aan ProDemos gemeld voor de stemwijzer. Maar in de praktijk betekent het dus alleen VVD en de christelijke partijen willen het gewoon laten doorlopen zoals het altijd al is gegaan. Ja, dat klopt inderdaad. De VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP hebben geen moeite met de voorkeurspositie van de koning. En zij verzetten zich al jaren tegen de afschaffing van het feit dat hij geen belasting hoeft te betalen. Onder andere volgens demissionair premier Rutte is het goed verdedigbaar dat de koning geen belasting betaalt. We betalen allemaal belasting, dus waarom de koning niet? Ik snap heel goed dat die vraag gesteld wordt. Dan zeg ik ja, sorry, hij heeft een bijzondere rol in onze staat. Dus ik vind het vanuit die rol heel goed begrijpelijk, ook vanuit de historie, dat het zo gegroeid is. Maar er komt zo verschrikkelijk veel gedoe achterweg. Je moet bovendien de grondwet wijzigen. Dat mijn neiging zou zijn, we have bigger fish to fry, zeggen de Engelsen, dan dit probleem op te lossen. Ja, de Rutte zegt dus eigenlijk dat er grotere problemen zijn om aan te pakken en daarom wil hij het maar houden zoals het is. Hoe zit het eigenlijk met dat belastingbetalen van de koning? Betaalt hij helemaal geen belasting? Nou, formeel gaat het om vrijstellingen, maar in de praktijk komt het erop neer dat de koning geen belasting betaalt over zijn inkomen en ook niet over erfenissen en schenkingen. en niet over een deel van zijn vermogen, namelijk dat deel dat wordt gebruikt voor het uitoefenen van het werk, het koningschap. De familie betaalt wel belasting over privévermogen. Wat denk je, moet de koning er rekening mee gaan houden? Moet hij alvast geld opzij gaan zetten voor de tijd dat hij wel belasting moet gaan betalen? Nee, zo hard gaat dat niet. Veranderingen op dit terrein duren lang. Het is zoals Rutte zegt, de belastingvrijdom is in de grondwet vastgelegd. En de grondwet wijzigen, dat is een omslachtige procedure. Eerst moeten de Tweede en de Eerste Kamer er goedkeuring aan geven. En dan vervolgens na verkiezingen moet het nieuwe parlement het nog een keer goedkeuren, maar dan met 2/3 meerderheid. Dus het duurt echt nog wel even voordat de koning hier iets van gaat merken. Als het al gebeurt, hè, want we weten natuurlijk ook niet zeker of die 2/3 meerderheid er tegen die tijd ook nog is. Maar dat nu zoveel partijen in ieder geval dit blijken te vinden, wat zegt dat als jij politiek kijkt? Nou, het illustreert de afnemende populariteit van de Oranjes. Hè. Dat vertrouwen dat daalt al een aantal jaren op rij. Dat blijkt onder andere uit opiniepeilingen. Met Prinsjesdag in september bleek uit een Ipsos-enquête van de NOS nog dat nog maar 50% van de bevolking wil dat de monarchie blijft. Bij de inhuldiging van de koning 10 jaar geleden was dat nog bijna 80%. Nou, een ander voorbeeld van die tanende populariteit zagen we op het congres van GroenLinks en PvdA een paar weken geleden, het verkiezingscongres. Daar werd met een duidelijke meerderheid in het verkiezingsprogramma opgenomen dat de monarchie moet worden afgeschaft om plaats te maken voor een parlementaire republiek. Lijsttrekker Timmermans zei meteen dat het voor hem geen prioriteit heeft. Dus zo'n vaart loopt het allemaal nog niet. Maar ook dit laat die afnemende populariteit zien. En dat zoveel politieke partijen nu willen dat de koning belasting gaat betalen, is daar eigenlijk een nieuwe illustratie van. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is inmiddels 1,5 week na de Poolse verkiezingen. Oppositieleider Donald Tusk was al in Brussel om te benadrukken dat Polen een pro-Europese koers tegemoet gaat. En de jongere generatie Polen lijkt blij met die koerswijziging. Byłem, no jestem generalnie bardzo zadowolony z tego co się wydarzyło. No mam nadzieję, że kryzys demokracji, jaki był. Szymon, hij is 70 jaar een sales manager en heel erg blij met de uitslag. Want hij hoopt dat vooral de democratische crisis die de afgelopen jaren in Polen speelde onder PiS nu ten einde zal komen. Hoe did you vote for? Coalitie Obywatelska. Hij heeft gestemd op het burgerplatform van Donald Tusk is dat, de belangrijkste oppositiepartij. Mam nadzieję, że ta zmiana przyjdzie bardzo szybko, że po prostu już pierwsze dni po wyborach będą dużo lepsze dla nas. We hopen dat verandering snel gaat komen. We hebben zware tijden achter de rug, maar we zijn heel erg blij nu. What was for you the most important theme these last elections? Mm-hmm. Wat is voor hem het belangrijkste thema geweest deze verkiezingen? Takim postulatem, który zadecydował, to są prawa kobiet. Vrouwenrechten vond hij belangrijk. Tegelijkertijd zag hij hoe Polen onder PiS veranderde in een soort communistisch systeem. Robił się taki bardziej komunistyczny system. Maar voelt hij zich nu ook anders? How has your mood changed, maybe? No póki co to jeszcze nic się nie zmieniło. Ale mam nadzieję, że jak ten rząd zostanie uformowany, to te pierwsze zmiany zobaczymy w przyszłym roku. Er is nog niks veranderd. Ze moeten eerst nog een regering gaan vormen. Hopelijk komen de eerste hervormingen komend jaar. Okay, do it, yeah. Have a nice day. Yes, I voted. Like most of my other friends from university, we all went and voted because it was a very important election for us this year. Maria is 23 en studeert Frans aan de Universiteit van Warschau. Net als al haar vrienden heeft ze gestemd, want het was een belangrijke verkiezing. En dat was ook overal in Polen te zien. Outside, we saw many pictures on social media of people standing in queues for many, many hours and standing and being super happy and motivated to go and vote. Mensen stonden urenlang in de rij tot diep in de nacht om hun stem uit te brengen. How do you feel today? I feel much calmer, I think, compared to 2 weeks ago, because it was crazy. I don't think we've ever been this motivated. Maria voelt zich een stuk kalmer dan voor de verkiezingen. Ik denk niet dat we ooit zo gemotiveerd waren om te stemmen, zegt ze. I'm not very satisfied. Wojciech, 30-jarige ondernemer uit Krakau, hij is niet zo blij met het resultaat. From one side, I'm satisfied that our main party, Prawo i Sprawiedliwość, is no longer ruling in the country. Ja, aan de ene kant is het heel goed dat PiS straks niet meer aan de macht is. Maar tegelijkertijd is de huidige oppositie toch te veel van hetzelfde volgens hem. But I am like the big enthusiast and advocate of the free market. Hij stemde namelijk op het extreemrechtse Confederatia. Dat is volgens hem de enige partij die voor een vrije markt staat. En dat was voor hem het belangrijkst. Wel duidelijk is dat er heel veel jonge mensen zijn gaan stemmen. No, but you have more engagement generally of younger Poles today, it seems, right? That's a good shift. That's a good shift. En dat stemt hem wel hoopvol voor de toekomst. Maar eerst zal Tusk een regering moeten kunnen vormen. Christian Pauw, jij sprak dus al deze jongeren. Wanneer kan Tusk daarmee beginnen met het vormen van die regering? Dat is de grote vraag nu, inderdaad. Want het hangt af van president Duda. En dat is een man van PiS. En hij heeft deze week ontmoetingen gehad met leiders van alle partijen. Om te kijken wat voor formatie mogelijk is. En normaal gesproken is de partij met de meeste stemmen als eerste aan zet. En dat is wel PiS. Ook al is wel duidelijk dat ze op geen enkele manier een meerderheid kunnen vormen. En wat kan de oppositie doen om toch zo snel mogelijk aan de slag te gaan? Nou ja, vooralsnog nog niet zo heel veel. Ze hebben een oproep gedaan deze week. En hebben ze gezegd, ja, wij willen aan de slag onder leiding van Tusk. President Duda laat ons dus ook nu beginnen. Want wij gaan toch in geen enkel geval met PiS samenwerken. Verder kunnen ze niet zoveel. En er wordt dus ook wel gespeculeerd dat president Duda mogelijk alsnog PiS als eerste naar voren gaat schuiven om dan een regering te vormen. Ook al is dat dus, heeft dat geen kans van slagen. En dat zou dan alleen maar bedoeld zijn om de boel te stagneren. Nou ja, dat moeten we dus gaan zien. Als dat gebeurt, dan heeft PiS een maand om met een coalitie te vormen. Waarna er een stemming komt in het parlement. En dan kan de oppositie alsnog aan de slag. Maar ja, dan wordt de hele boel dus wel vertraagd tot aan december. Dus we staan wel te trappelen. Heeft Tusk dan ook al duidelijk gemaakt waar die als eerste mee aan de slag wil? Het belangrijkste geluid van die drie oppositiepartijen, ook zeker samen de afgelopen maanden, was het hervormen, om die antidemocratische hervormingen onder PiS terug te draaien, ter stelle van de rechtsstaat. Maar ook bijvoorbeeld het zo snel mogelijk hervormen van de publieke omroep, wat volgens de oppositie een soort propagandaarm van PiS is geworden. En dat blijkt ook wel uit het bezoek van Tusk aan Brussel gisteren. Het herstellen van die relatie met de EU. Ze hopen uiteindelijk ook miljarden van de EU die nu bevroren zijn vanwege die ondermijning van de rechtsstaat, om dat alsnog zo snel mogelijk vrij te krijgen vanuit Brussel. Dus ja, dat zijn een aantal belangrijke elementen. Tegelijkertijd spelen er ook een paar thema's zoals abortus, waar ze onder de oppositie nog niet zo allemaal hetzelfde over denken. Dus het wordt ook wel zeker een uitdaging om die toch wel bonte verzameling van drie partijen op één lijn te krijgen en samen een stabiele regering te vormen. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwen. Snelheidsduivels zijn vooral in Haarlem de sigaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. Het AD heeft uitgezocht waar je het vaakst geflitst kunt worden. Haarlem dus. Daar staan ongeveer 31 flitspalen per 1000 kilometer. Nou, dat klinkt misschien niet eens zoveel, 31. Maar toch veel meer dan het landelijk gemiddelde van 11,6 flitspalen over 1000 kilometer. Het AD heeft een top 20 gemaakt met plaatsen waar relatief gezien veel flitspalen staan. In de top 5 staan verder nog Nijmegen, Amersfoort, Eindhoven en Den Bosch. Nou, dat weten we dan, maar we moeten natuurlijk overal ons netjes aan de snelheid houden, zeg ik er nog even braaf bij. Bewoners met TMC kunnen weer zelf op pad in de buurt van hun verzorgingstehuis in Breda, dankzij stoeptegels, daarover schrijft Omroep Brabant. Op weg naar het winkelcentrum liggen er tegels met een bloemenprint, zodat mensen niet verdwaald raken. Dit pad met 25 vergeet me niet tegels is inmiddels officieel geopend. Het terug naar huispad. Ja, met name als je zelf je geheugen kwijt bent en je wereldje is al steeds kleiner geworden. Hoe mooi is het dan niet dat je met een pad, door het volgen van het terug naar huis pad, de weg kan vinden weer naar huis. Hoe mooi is het? Ja, eigenlijk een heel goed idee voor mensen die dus in ieder geval nog een beetje in de buurt van hun tehuis nog willen rondlopen. In Breda komen er meer van dit soort paden en wellicht dat het wel ook landelijke navolging krijgt. Ja, ik ben heel benieuwd of ze hebben uitgezocht of het ook echt werkt. Ja, dat hoop ik wel, want anders heb je toch een probleem natuurlijk als je dan je bewoners kwijt bent. Maar, nou ja, want mensen moeten wel weten dat die bloemetjes naar huis leiden. Ja, ja nee, ik neem dat wordt natuurlijk over geïnstalleerd. Want het zijn mensen met dementie. Ja, ja, goede vraag. Ik weet niet in hoeverre ze het al hebben uitgeprobeerd. Het wordt nu in ieder geval uitgeprobeerd bij dat verzorgingscentrum in Breda. Na 140 jaar is het officiële woordenboek voor de Zweedse taal eindelijk af, meldt The Guardian. Alle woorden die sinds 1521 in Zweden werden gebruikt staan erin. 34.000 pagina's verspreid over meerdere delen. Maar het heeft nu zo lang geduurd en daarom moeten sommige delen alweer worden aangevuld met nieuwe woorden, want ja, de taal leeft. De komende 7 jaar worden er dus ongeveer 10.000 nieuwe woorden aan het Zweedse woordenboek toegevoegd, waaronder allergie, app, dator. Dat zijn woorden als allergie en app die nog niet in de oorspronkelijke woordenboeken stonden en dus nu alsnog moeten worden toegevoegd. En mensen in de gemeente Modenlanden bij Rotterdam kunnen sinds kort wild spotten in eigen tuin. De gemeente heeft 4 wildcamera's gekocht die inwoners dan een maandje mogen lenen voor in hun eigen tuin, meldt Omroep Rijnmond. Jan bijvoorbeeld vond dat een leuk idee om eens te doen, want hij weet zeker dat er dieren in zijn tuin zitten. Ik weet dat bij mij in de tuin zitten salamandertjes, padden en kikkers. Maar ja, als je geluk hebt, zit er ook een nestje egels. Dus Jan denkt, ik ga die camera eens eventjes lenen. En hij heeft inmiddels de eerste beelden gecheckt. De wilde dieren, die lieten zich nog niet zien, maar wel een ander heel bekend dier. Oh ja, ik was zelf ook nog even naar buiten gegaan met de hond. Dat is waar, de hond zat te klieren. Ja, voordat de camera opgehangen wordt, dus eerst toch even de hond opvoeden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het verkeer heeft op veel plaatsen te maken met dichte mist, met uitzondering van het uiterste oosten, zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen. Verder zien we een wat drukkere ochtendspits in het midden en zuiden van het land. Daarbij gebeurde ook een ongeluk hier en daar op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. Bij knooppunt Benelux is extra vertraging op de A15 in beide richtingen. Dat komt door een ongeluk in de Benelux-tunnel op de A4 richting Den Haag. Tijdelijk is daar de linkertunnelbuis dicht. We'll be right back. Blondie. Bezorgbusjes die af en aanrijden en lange rij mensen op de stoep voor je huis, omdat de buren een parketpunt hebben. De Brabantse gemeente Etten-Leur wil een eind maken aan dat soort overlast, en daarom zijn parketpunten bij mensen thuis verboden vanaf januari. En Etten-Leur is daarmee, voor zover bekend, de eerste gemeente in Nederland met zo'n verbod. Verslaggever Danny Simons ging langs bij Monique Danker, die zo'n punt aan huis heeft en iedere doordeweekse dag tot 8 uur 's avonds open is. Even kijken, ik ben op zoek naar nummer 11. Oh, volgens mij kom ik op een goed moment. Hallo, goeiedag. U bent Monique Danker, hè? Ja, dat klopt, ja. Ah. Hallo, goeiedag. U komt een pakketje ophalen, of dat niet? Nee, oh, dat niet. Ah, iets brengen, iets afgeven. Ja, mag de deur dicht? Zet Hummer in de klas. En ik sta nu bij u in de gang. Eens kijken, ik zie gelijk allerlei pakketjes, labeltjes. U trekt nu ook een berging open. Er staan ook allemaal nog pakketjes. Dat klopt, ja. En wij hebben op dit moment, ik geloof, iets van 60 pakketten binnenstaan. Dus het is niet zo extreem veel dat we al normaal hebben. En verdient het ook een beetje eigenlijk? Ja, we zitten rond 100 euro. Ja, een paar 100 euro zitten we wel, ja, aan. Dat is toch lekker meegenomen, maar vanaf januari moet het stoppen van de gemeente. Ja, dat was flabbergasting, want wij zeggen continu tegen de mensen: parkeer in de vakken. We hebben onze auto, zetten we zelf van de oprit af, zodat de mensen op de oprit kunnen parkeren. Fietsers worden op de oprit bij ons gezet. Worden er mensen, staan ze midden op straat, zeggen we er eventjes wat van. Ja. En ze gaan nou willen ze pakketpunten boxen gaan ze neerzetten. Ja, precies. Want om even dat duidelijk te krijgen, de gemeente wil niet reageren, want de wethouder die hierover gaat, die zit in het buitenland. Maar de oplossing moet dus zijn, er komen 5 punten in de stad waar boxen staan. En dan kan je met een speciale code, kan je daar je pakketje uithalen op een moment dat het jezelf schikt. Ja, dat zeggen ze. Maar vaak is het zo van, er zijn al mensen geweest die hebben het pakketje willen halen en het pakketje lag er niet in. Er zijn mensen bij die hebben het pakket aangeboden, het lag het pakket van een ander erin. Dus eigenlijk is het veel fijner en veiliger, zegt u, als het gewoon bij zo'n punt kan zoals dat van u. Ja, dat zeggen de mensen zelf ook. De reacties te lezen onder het onder de dingen. Kijk, er is altijd wel eentje die er tegen is. De bel gaat? Ja, ja. Oh, dan gaan we eventjes kijken bij de deur. Ja, ik zal even het hekje dicht doen. Dan zal ik hem scannen van jou. Even kijken. Oh, sorry. Stickertje erop, wordt het pakketje gescand. Ja, een barcode gescand. En die wordt erop geplakt. Jij kon net een pakket afgeven. Doe je dat vaak hier bij zo'n thuispunt? Ja, altijd. Ik woon hier om de hoek namelijk. Kijk, en als je werkt overdag, dan ga je niet, dan moet je weer nadenken, oh, ik moet weer daar langs rijden of weer naar het postkantoor of wat dan ook. Dan is dit gewoon heel fijn, even na het eten. Maar Monique moet nu stoppen vanaf januari. Ja. Vanwege de overlast. Ja, vind ik lastig om daarover te oordelen. Maar ik zou het wel jammer vinden, want het was altijd dicht bij huis. Dus ik ga ook vaak te voet. Ik kom hier 5 minuten en daarna ging ik weer weg. Dus ik denk niet dat ik hier een oordeel over kan vellen eigenlijk zelf. Ja, misschien moeten ze meer van die punten over de, ja, moet ik zeggen, over Etten-Leur verspreiden. Want heb je ook minder overlast. Ah, ja. Dan spreid je het. Ja. Kijk je eens, meneer. Dank u. Dus dan gaat hij weer mee? Morgen gaat hij weer mee. Ja, als het goed is, komen ze hem weer ophalen. Helemaal goed. Zo, Monique, het is nog even rush hour zo vlak voor 8, hè? Ja, rond 8 uur is het meestal nog eventjes gauw. We gaan nog even gauw. Oh, chips, het is bijna 8 uur. We gaan dingen. En dan krijg je soms een appje. Mogen we wat later komen? Ja, dat is geen probleem. We zijn toch thuis. U kijkt naar de deur, er komt weer iemand aan. Ik ga een auto stoppen, ja, volgens mij. Nou, succes nog eventjes. Ik ga er in ieder geval van door, ja, Monique. Oké, hoi hoi. NPO Radio 1, podcast. Even kijken, wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yeah. Yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Doden en gewonden bij een schietpartij in Amerika. En het Israëlische leger heeft afgelopen nacht acties uitgevoerd op de grond in Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het leger van Israël heeft vannacht met onder meer tanks acties uitgevoerd in de Gazastrook. Perspero Reuters spreekt van een relatief grote inval. Het doel was het uitschakelen van posities van Hamas. Het leger heeft beelden op sociale media geplaatst. Daarop zou te zien zijn hoe Israëlische tanks het noorden van de Gazastrook binnenrijden. Inmiddels zouden de militairen weer terug zijn in Israël. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. De WHO-directeur riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. In de Amerikaanse staat Maine heeft een man 22 mensen doodgeschoten in een bowlingcentrum en restaurant, melden Amerikaanse media. Er worden ook tientallen gewonden gemeld. Op een persconferentie zei een vertegenwoordiger van de staat Maine wel dat de aantallen nog onzeker zijn. De bowlingbaan en het restaurant waar de schietpartijen waren liggen op een paar kilometer van elkaar in de stad Lewiston. De politie heeft een mogelijke vluchtauto teruggevonden. De man zelf is nog op de vlucht. Het zou gaan om een wapeninstructeur met mentale problemen. Een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen staan nog altijd 3 partijen aan kop in de peilingwijzer. Het gemiddelde van een aantal afzonderlijke peilingen. De VVD staat bovenaan, gevolgd door NSC van Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA. Alle 3 de partijen staan op 24 tot 29 zetels. Volgens de peilingwijzer zijn de marges zo klein dat ze in feite op gelijke hoogte staan. Daarachter volgen PVV en de BBB. De andere partijen staan op minder dan 10 zetels in de peilingwijzer. De meeste veehouderijen die vorige week werden stilgelegd vanwege muizengif zijn weer open. De Voedsel- en Warenautoriteit legde vorige week 45 bedrijven stil nadat op 1 boerderij de dieren mogelijk in aanraking waren geweest met muizengif. Nu is ongeveer 2/3 van de bedrijven weer open. Het gaat om veehouderijen waar melkkoeien worden gehouden. Boerderijen met dieren die worden gehouden om het vlees zijn nog dicht. Ouderen geven de komende jaren veel meer uit aan vakanties. Dat stelt ABN AMRO in een nieuw rapport. De bank verwacht dat het bedrag dat 55-plussers uitgeven aan vakantie stijgt van ruim 7 miljard euro vorig jaar naar zo'n 10 miljard in 2027. Omdat het vermogen van ouderen groeit, er steeds meer tweeverdieners tussen zitten en ouderen door de vergrijzing met steeds meer zijn. Vooral verdere reizen en luxere accommodaties zijn volgens ABN in trek bij 55-plussers. Feyenoord heeft gisteravond in de Champions League met 3-1 gewonnen van Lazio in Italië. Na 3 wedstrijden heeft Feyenoord nu 6 punten. En daarmee staat de Rotterdamse club voorlopig eerste in de groep. Het weer op veel plaatsen mist. Later deze ochtend vanuit het zuiden regen. Vanmiddag houden die buien aan. Met aan de kust ook kans op onweer. Het wordt vandaag 11 tot 14 graden. Morgen maar weinig verandering. Buien bij ongeveer 14 graden. Met de ANWB Wijnald Zwaan. Het verkeer heeft op veel plaatsen te maken met die dichte mist, dan met uitzondering van het uiterste oosten, zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen.

omdat Amerika en Europa de export van chipmachines aan China sterk beperken. Bram Nauta is hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe aannemelijk is het dat ze een machine van ASML hebben gebruikt voor het maken van zo'n snelle chip, de Chinezen? Ja, dat is mogelijk. Je hebt allerlei soorten machines van ASML. En ja, de iets oudere, dat zijn de Deep UV-machines, de DUV-machines. En die allernieuwste, waar een exportverbod op zit, dat zijn de EUV-machines. En allebei kunnen ze best wel die allerkleinste chips maken. Want chips bestaan uit onderdeeltjes, transistoren, en die zijn heel klein. Maar die worden niet echt veel kleiner de laatste jaren. Ze zitten vooral dichter op elkaar. En als je dat met de drukkunst bekijkt van boeken, dan zitten de lettertjes eigenlijk heel dicht op elkaar. En dat is moeilijk. En die oude machines, die kunnen dat ook. Alleen dan drukken ze bijvoorbeeld eerst de even letters en daarna de oneven letters. Dus dan moet je het na elkaar doen. Dus dat duurt twee keer zo lang. Dus dat is duur. En die nieuwe machines kunnen dat in één keer. Dat is goedkoper. Maar je kunt best met een oude machine toch geavanceerde chips maken. Het wordt gewoon duur. Maar als je er dan staatssteun tegenaan gooit, dan kan dat wel weer. Ja, en als je de tijd neemt dus ook misschien wel. Ja. Ja, dus het worden waarschijnlijk dure chips. Dus ze zullen er niet heel veel van verkopen. Maar als je nou kijkt over naar militaire toepassingen, want daar gaat het natuurlijk om, kunstmatige intelligentie of ja, allerlei raketten die kunnen nadenken. Ja. Ja, dan heb je er ook niet zo heel veel van nodig. Dus als die chipjes dan duur worden, is dat ook niet zo erg. Dus ja, dat is wel een dingetje. Dus wat dat betreft, die chipmachines, de export daarvan voor de allernieuwste versies, die is aan banden gelegd of wordt aan banden gelegd. Maar kun je hieruit de conclusie trekken dat dat op termijn niet zoveel zin heeft? Nou, de chips gaan steeds verder en ze worden steeds beter. Dus uiteindelijk zijn die oude machines niet meer bruikbaar voor de toekomstige chips. Maar ja, wat nu state of the art is, kun je nog wel maken met die oudere machines. Maar het gaat een keer ophouden. Dus het is, ja want je wil uiteindelijk wel die nieuwste machines hebben. Maar zouden ze dan, als ze dit voor elkaar krijgen, zouden ze dan ook zelf verder machines kunnen ontwikkelen die dat sneller kunnen? Nee, dat is iets heel anders. Dit is echt gereedschap. Mm-hmm. En het maken van chip is meer kookkunst. Dat zijn twee andere dingen. Dus zo'n machine nabouwen, dat is ontzettend moeilijk. En dan moet je ook duizend dingen allemaal goed doen. En als je eentje niet goed doet, dan doet die machine het niet. En dat is echt de kennis die ASML heeft. En dat zie ik niet zo gauw in China ontstaan, zoiets. Het zal wel 10 jaar duren voordat ze die kennis hebben, als ze daar nu aan beginnen. Maar het maken van een chip op een oude machine, dat is relatief makkelijker dan het maken van een nieuwe machine. Oké, en in dit geval is het ze dus wel gelukt. Dus het kan. Het is wel duurder en het duurt langer. Werd die export beperkt of wordt beperkt uit angst juist voor dat China dit soort chips kan maken. Hoe verontrustend is het dan dat het ze wel gelukt is? Ja, het verbaast me eigenlijk niet. Het is gewoon mogelijk. Dus de technische mensen weten dit. We hebben natuurlijk ASML om een reactie gevraagd. Die zeggen, die 5G-chip van Huawei is een zeer geavanceerde chip. Maar onze meest geavanceerde technologie, die is echt nog nooit aan chip maken in China verkocht of geleverd. Ja. Als ik u zo hoor, is dat een logische reactie? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Dank u wel, Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. Nieuwkomers moeten een kans krijgen in de advocatuur. Dat meldt het FD op basis van een adviesrapport. In dat rapport wordt het ministerie van Justitie en Veiligheid volgens het FD geadviseerd de markt van de advocatuur open te breken. Er gelden nu nog strikte beroepsregels met een orde die bepaalt wie zich advocaat mag noemen. Maar bedrijven in andere sectoren moeten volgens de onderzoekers ook een advocatenfirma kunnen beginnen. Plastic producenten die gooien het roer om, schrijft de Telegraaf vanochtend. Volgens de krant gaan producenten in heel Europa honderden miljoenen steken in recycling en CO2-reductie. In 2050 moet de sector flink zijn veranderd. Dan moet de CO2-uitstoot naar nul zijn gebracht. En nieuwe plastics moeten dan voor 65% uit gerecycled plastic bestaan. Autofabrikant Ford heeft na 41 dagen van stakende werknemers in de Verenigde Staten een akkoord gesloten met de vakbond. De medewerkers die gaan er 25% in salaris op vooruit. Ondertussen staken de Amerikaanse werknemers van General Motors en Stellantis, bijvoorbeeld van Fiat en Opel, nog wel.

op de vlakken waar wij het ook op moeten betalen. En ik ben heel erg benieuwd. Vindt u het tijd dat de koning zijn uitzonderingspositie inlevert, zogezegd? Of hoort het juist ook bij het Koninklijk Huis dat toch die aparte status er wel is? Misschien een klein beetje verheven boven ons gewone stervelingen. En doet u ook goede en bijzondere dingen, zeker op staatsbezoeken bijvoorbeeld, maar ook met handelsreizen meegaan? Dat kun je natuurlijk nooit helemaal in euro's uitdrukken, maar daar schijnt hij toch wel een belangrijk aandeel te hebben in wat er uiteindelijk binnen wordt gehaald, alleen al door zijn aanwezigheid. Maar dan moet je Steven volgens vragen, is dat dan genoeg reden om hem geen belasting te laten Precies. betalen? En wat vindt volgens mij onze doet premier Rutte ook veel goed voor het land. Ja. En wat niet iedereen als het mee eens zijn, maar huisverslaggever ervan, Astrid? Een koninklijk huisverslaggever vindt nooit wat. Kan er een hoop op toelichten natuurlijk, dat ja. wel. Ja, de luisteraars mogen wel bellen met wat zij vinden, in ieder geval op 0800 1101. De koning moet net als wij belasting gaan betalen. Ik hoorde ook al iemand zeggen, ja, weet je, als ze gewoon lekker één keer in het jaar voor een schandaaltje zorgen, dan vind ik het eigenlijk ook prima. Voor de rest hoeft het niet. Rijs een Ferrari in de sloot en dan ben ik tevreden. Dat is wel heel kan lang geleden. Kan ook een standpunt zijn, hè? Ja, precies. Nou, praat mee mensen en bel nu alvast. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie. In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse politie is bezig met een klopjacht op de man die in de staat Maine tenminste 22 mensen heeft doodgeschoten. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het schieten begon in een bowlingcentrum in de stad Lewiston. Daarna ging de dader naar een eetcafé waar hij ook mensen neerschoot. De Amerikaanse politie heeft inmiddels ook beelden van de man gepubliceerd. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat er nog steeds 3 partijen gelijk aan kop gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD is qua zetels de grootste, gevolgd door Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en GroenLinks PvdA. Alle 3 de partijen staan op 24 tot 29 zetels. En de verschillen tussen de 3 zijn zo klein dat ze volgens de peilingwijzer eigenlijk gelijk opgaan. Het Israëlische leger heeft vannacht met onder meer tanks acties uitgevoerd in de Gazastrook. Persbureau Reuters noemt dit een relatief grote inval. Het doel was het uitschakelen van posities van Hamas. Inmiddels zouden de militairen weer terug zijn in Israël. En de Amerikaanse oud-president Trump moet een boete van $10.000 betalen, omdat hij zich opnieuw niet hield aan een spreekverbod in een rechtszaak. De rechter had Trump opgedragen om niets te zeggen over rechtbankpersoneel, maar dat deed hij toch. Vorige week kreeg Trump ook al een boete vanwege het schenden van die regel. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het is hier nog steeds heel mistig. Ja, dat is niet alleen in Hilversum het geval. Dat is op veel meer plaatsen in het land. Eigenlijk zijn er een paar uitzonderingen. De Waddeneilanden is het nevelig, maar mist lijkt daar niet voor te komen. De heuvels van Limburg steken er een beetje bovenuit. En in Zeeland begint de wind toe te nemen. En daar zie je de zichten ook vrij snel oplopen. Maar in de rest van het land moeten we dus rekening houden met mist. Dichte mist die het zicht kan belemmeren en lastig kan zijn voor het verkeer. En die gaat langzaam maar zeker wel wat oplossen. En dat heeft vooral mee te maken dat de wind op meer plaatsen wat gaat toenemen op nadering van een gebiedje met wat regen. Het begint wel te verpieteren, komt onze kant op vanuit België en trekt dan langzaam het land in. Het zal niet overal voor neerslag zorgen, maar van het zuiden uit neemt de komende uren de kans op wat lichte neerslag dus wel toe. En de komende dagen blijft het een beetje hetzelfde grijzige weer? Nou, het is vooral wisselvallig. Ik denk dat het grijze wel meevalt. En dat heeft er gewoon mee te maken dat er meer wind komt te staan. En dat grijze, daar bedoelen we dan de mist mee. Want de wolken die houden we op veel plaatsen wel. Tussendoor af en toe wat opklaringen. We beginnen morgen in het zuidoosten met wat regen. De loop van de dag wordt het allemaal wat buiig over het hele land. Met tussendoor ook mooie opklaringen en de zon erbij. 14 graden, vandaag wordt het 13 graden. En zaterdag en zondag ook zo'n 14, misschien 15 graden op een enkele plek. En die wisselvalligheid houdt aan. Betekent dat er soms buien overtrekken. Maar dat er soms ook momenten zijn dat het even droog is met wat zon. Dankjewel, Marco. En mist dus, daar heeft het verkeer last van, Wijnand. Ja, zeker. En vooral op de plekken die net genoemd zijn. En dat betekent ook dat de dagelijkse files hier en daar wat langer zijn. Vooral in het midden en zuiden van het land. In de regio Noord valt het mee met de drukte. Dat komt door de herfstvakantie. Behalve dan door een probleem op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want daar gebeurde een ongeluk bij Sloten. Er staat nu 7 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Er zijn bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam staan veel files en dat heeft allemaal te maken met een aanrijding op de A4 in de Benelux-tunnel richting Den Haag. Het veroorzaakt drukte op de A15 in beide richtingen bij knooppunt Benelux. Het oponthoud is daar ruim een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam zien we zelfs een uur oponthoud tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Nou zien we behoorlijk wat drukte in Brabant op de A59 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waalwijk en Den Bosch-West over 10 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vanaf het middaguur verzamelen de Europese leiders zich in Brussel om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas onder meer. En zoals wel vaker in de zoektocht naar één Europees standpunt is dat ook dit keer lastig. Alle 27 lidstaten kijken net even anders naar dat conflict in het Midden-Oosten. En 2 lidstaten vallen op. Ierland, dat is sterk pro-Palestijns. Duitsland is juist sterk pro-Israël. Correspondent Fleur Launsbach in Londen en correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Fleur, hoe komt het dat Ierland zo pro-Palestijns is? Ja, Ierland trekt zich het lot van Palestijnen eigenlijk van oudsher erg aan. Je kan wel stellen dat het binnen Europa het meest Palestijns steunende land is, inderdaad. En dat komt doordat de Ieren zichzelf herkennen in het lot van de Palestijnen. Ze zien een soort van parallel, een historische vergelijking. Namelijk het lijden onder een bezetter. In het geval van Ierland is de historische bezetter de kolonisatie van de Britten in Ierland. En daarin werden dan de katholieke Ieren als het onderdrukte volk gezien. Die vervolgens ook een gewapende verzetsbeweging hebben gevormd. Die ook aanslagen pleegde. De IRA, namelijk tijdens de Troubles. En ook ontstond er een soort van band van solidariteit tussen de verschillende verzetsbewegingen in de wereld. Dus de Ierse en de Palestijnse verzetsbewegingen, die hebben regelmatig steun aan elkaar betuigd, aan elkaars doelen. En er zijn ook letterlijk momenten geweest in de geschiedenis waarin de Ierse IRA en de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, dat zij elkaar trainingen gaven. En politiek gezien, hoe uit die steun zich voor de Palestijnen? Nou, dat er eigenlijk al meteen na de aanval op 7 oktober over context werd gepraat in de Ierse politiek. Dus de reflex van Europa was vierkant achter Israël gaan staan. Terwijl de Ierse premier, Leo Varadkar, die zei eigenlijk al meteen die maandag na dat weekend, zei hij al meteen, waarschuwde hij eigenlijk al, de reactie van Israël moet proportioneel zijn. En in de Ierse politiek hoor je al veel eerder die zorgen over de Palestijnse kant, over hoe groot en hoe grof de reactie van Israël zou worden, hoeveel meer slachtoffers dat zou geven. Er is veel empathie voor hoe de Palestijnen met nederzettingen te maken kregen, in steeds kleinere gebieden kwamen te leven en ja, minder rechten hadden en onder bezetting leefden. En dat daar zoveel haat en woede vandaan is gekomen. Wouter, Duitsland staat als het ware aan de andere kant van het spectrum. De Duitse bondskanselier bijvoorbeeld, Olaf Scholz, zei kort na de aanval, Duitsland staat onwrikbaar naast Israël. Ja, ook dat heeft waarschijnlijk met de geschiedenis te maken, maar dan met de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja, voor een groot deel wel natuurlijk. Hè. De onmenselijke misdaden die tijdens de Holocaust zijn gepleegd, dat zorgt voor heel veel Duitsers nog altijd voor een diep gevoel van schaamte. Ook voor een intens gevoel van verantwoordelijkheid. Een beetje van, ja, dat nooit meer. Voorbeeldje van de afgelopen dagen. Hè. De Duitse bondspresident, meneer Steinmeier, die gaf een toespraak. En die noemde de bescherming van Joodse levens een zeg maar door de geschiedenis gecreëerde staatsopgave van Duitsland en zelfs een burgerplicht voor elke Duitser. Dus ja, zo diep zit dat. En als Duitsers dan ja, die beelden zien, die verhalen horen van Joodse mensen die door Hamas uit huizen worden getrokken, worden ontvoerd, worden vermoord, ja, dan zien die Duitsers natuurlijk weer die pogroms voor zich, hè, uit de nazi-tijd. En dus die emoties zitten hier heel erg aan de oppervlakte, merk je. Maar betekent het ook dat de Duitse politiek net zo achter Israël staat als dat de Ierse politiek achter de Palestijnen staat? Nou, Fleur zei dat al een beetje. Hè. Ierland kijkt heel kritisch vooral naar de Israëlische reactie. Hè. De bombardementen nu op de Palestijnse wijken, waar ook talloze doden vallen. Ja, dat zie je bij de Duitse regering gewoon wel wat minder. Het zit veel meer op de lijn van Israël moet zich verdedigen. Israël moet nu het terrorisme verslaan. En wij, Duitsland, staan daarbij glashelder aan jullie zijde. Dat zag je ook begin deze week. Hè. Er is natuurlijk al heel veel internationaal overleg geweest. En begin deze week sprak een groep landen zich eigenlijk uit tegen een humanitair staakt het vuren. En Duitsland stond daarbij echt wel vooraan. Waarom? Duitsland zegt, als we nou eens kijken naar algehele verklaringen, dan vinden we dat er veel duidelijk geformuleerd moet worden dat Hamas verantwoordelijk is voor de escalatie nu, de nieuwe oorlog nu. En B, Duitsland vindt met een aantal landen dat Israël echt wel de ruimte moet krijgen om dat Hamas-terrorisme nu te verslaan. Want zonder dat, het verslaan van terrorisme, kan er in de regio, zegt Duitsland, voor niemand ooit een oplossing komen. Fleur, in de politiek staan ze dus in Ierland echt achter de Palestijnen. Hoe ligt dat in de Ierse samenleving? Ja, er is wel een diep gevoel inderdaad bij dit conflict. En dat zie je zowel in de politiek, maar ook gewoon bij Ieren, bij de burgers zie je dat. Je ziet nu bijvoorbeeld in Ierland steeds meer Palestijnse vlaggen op huizen. En in Noord-Ierland had je die symboliek eigenlijk al. Dat dus de twee kanten van het Noord-Ierse conflict, dat die eigenlijk het Israël-Palestina conflict geadopteerd hadden door. Dus dat de twee rivaliserende kampen van het Noord-Ierse conflict, die hadden eigenlijk al een soort van één kant geadopteerd. Dus daar zag je al de Palestijnse vlag in pro-Ierse gebieden. En de Israëlische vlag die hing uit bij pro-Britse loyalisten. Dus dat had je eigenlijk al, die symboliek. En dat zie je nu eigenlijk nog op veel meer huizen, zie je die vlag hangen. Ja. Maar is er dan ook ruimte voor kritiek? Want dit begon natuurlijk allemaal wel met die Hamas-aanval waarbij 1400 mensen omkwamen. Ja, nee, dat wordt ook niet goed gepraat of zo, hoor. De Ieren spreken echt wel een afschuw uit over de aanval van Hamas. Dat absoluut. Maar de toon is wel, dit gebeurt niet in een vacuüm. Dus eigenlijk wat gisteren die VN-topman Antonio Guterres zei, die zei van, dat gebeurt niet in een vacuüm. En dat zeggen de Ieren eigenlijk al veel langer. Dus die hebben veel oog voor de Palestijnen en van oudsher gewoon meer dan dat ze hebben voor Israël. En dat is eigenlijk net als bij Duitsland, dat hebben ze dus allebei uit hun eigen geschiedenis te verklaren. Wouter, vandaag begint natuurlijk deze EU-top. Welke inzet gaat Duitsland hebben, denk jij? Beetje al die motieven die ik net noemde, die spelen allemaal mee in die overwegingen van Duitsland te zeggen, wij willen dat Israël de gelegenheid krijgt om af te rekenen met terrorisme door Hamas, als onderdeel van hun recht op zelfverdediging. Maar ik denk ook, kijk, Duitsland gaat er nogal prat op dat zij de mensenrechten, dat zij een voortrekkersrol willen zijn, hè, voor mensenrechten binnen Europa, zeker deze regering. Zullen ze natuurlijk ook moeten kijken naar het lot van die weerloze Palestijnen die echt in een uitzichtloze situatie zitten, die daar in de val zitten, geen kant op kunnen. Nou, dus het wordt echt een hele moeilijke keuze om te kijken wat er aan de ene kant kan gebeuren om deze mensen in veiligheid te brengen, terwijl tegelijkertijd Israël zijn doelen in de strijd tegen terrorisme moet kunnen bereiken. Fleur, Ierland, wat willen zij bereiken? Nou, de eerste premier, Leo Varadkar, die heeft al gezegd dat hij meer balans wil in hoe we naar de twee kanten kijken. Roept op voor humanitaire gevechtspauze. En hij vindt dat Israël al internationaal recht heeft geschonden in hun reactie. We gaan merken of ze tot één standpunt kunnen komen daar in Brussel. Correspondent Fleur Langsbach en Wouter Zwart. Grote wielerploegen zijn bezig met een nieuwe competitie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer Jumbo-Visma en Ineos zouden bij de gesprekken betrokken zijn. De ploegen willen volgens Reuters samen met een geldschieter nieuwe wedstrijden organiseren en de opbrengsten dan verdelen onder de ploegen. Want bij bijvoorbeeld de Tour de France, de Giro en de Vuelta gaat de winst grotendeels naar de organisatie. Wielerploegen zijn vooral afhankelijk van externe sponsoring. Volgens persbureau Reuters bevinden de gesprekken zich nog wel in de oriënterende fase. Jumbo-Visma en Ineos willen ook nog niet reageren. Het zijn mooie tijden om Feyenoorder te zijn. Dat kunnen we toch wel objectief stellen. Bovenaan in de pool in de Champions League, dankzij de winst op Lazio gisteren, nog niet verloren in de Eredivisie. En slagroom op de taart, zeggen fans in de Telegraaf. Crisis bij aartsrivaal Ajax. De krant ging langs in een Feyenoord-café en Willem zegt daar: weten zij ook eens hoe dat voelt? Slechte resultaten door slecht bestuur. Ja, het leedvermaak onder de Rotterdammers is toch wel enigszins aanwezig. Merk ik ook hier om mij heen bij fans. Supporter Stan in dat Feyenoordcafé is het er mee eens. Maar hij zegt wel dat hij toch hoopt dat Ajax niet degradeert. Feyenoord en Ajax zijn als een Siamese tweeling. Wat zouden we moeten zonder de klassieker? Ja, je moet wel een vijand houden om tegen te kunnen strijden natuurlijk. Ja, en het gaat inmiddels zo slecht met Ajax. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat gun ik ze ook niet. Nee, precies. Nou, dat zegt de Feyenoorder. Maar ze moeten wel weer beter gaan presteren. Over Ajax gesproken, daar zit Hedwiges Maduro vanavond voor het eerst als hoofdtrainer op de bank. In de Europa League wedstrijd tegen Brighton vervangt hij de ontslagen Maurice Stijn. En gisteren hadden we het hier ook over. Volgens de Telegraaf wilde Stijn niet meer met Maduro werken omdat hij informatie naar de media had gelekt. Maar dat verhaal klopt volgens Maduro niet. Dat is niet waar. Ik denk dat hij heeft me wel medegedeeld hoe hij zich voelde, hè, op die dag. Ook toen hij zei van ik ga niet door. En ja, voor de rest, de waarheid komt altijd aan het licht, zo daar geloof ik in. Maduro verwacht trouwens dat hij maar korte tijd hoofdtrainer bij Ajax is. Zodra er een nieuwe trainer is gevonden, wordt hij naar eigen zeggen weer assistent. En dan nog schaatser Thomas Krol van Jumbo-Visma. Die wilde zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen eens anders aanpakken. Hij besloot met teamgenoten de volledige toertocht van Luik-Bastenaken-Luik te gaan fietsen. 250 kilometer. Voor het eerst dat de schaatser zo'n afstand op de fiets doorbracht, vertelt hij aan nu.nl. En het begin was leuk. Met zijn Jumbo-Visma wielerpakje trok hij veel bekijks. Hij werd zelfs aangemoedigd met Allee Wout van Aert. Dat dachten ze na te zien, ja. Maar in de laatste 50 kilometer was het toch anders, vertelt Thomas Krol tegen nu.nl. Aan het einde ben ik mezelf zo tegengekomen dat ik werd ingehaald door een vrouw. Vindt hij blijkbaar heel erg. Toen was ik wel klaar met het idee dat ik Wout van Aert was. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een drukke ochtendspits. In totaal staat er zo'n 700 kilometer file, verdeeld over 120 files. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland, met name Rotterdam en in Noord-Brabant. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd in de Benelux-tunnel. De linkertunnelbuis is dicht. Dat veroorzaakt veel files op de A15 in beide richtingen, maar ook op de A16 Breda-Rotterdam. Daar is de vertraging opgelopen tot een uur tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the change. see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love. The chains, locked up in the chains. Change of Love, Ryan Adams. Minder dan een jaar geleden zat China nog potdicht vanwege strenge covid-maatregelen. Maar inmiddels is het slot van de deur en laat ook de eerste handelsmissie zich weer zien. Onder leiding van de minister voor langdurige zorg en sport, Connie Helder, is een Nederlandse delegatie deze week in China. Een bezoek dat vooral in het teken staat van de ouderenzorg. Correspondent Sjoerd en Daas zocht de delegatie op in Shanghai. Ja, Shanghai wordt oud en snel ook. Er wordt al gegrapt hier in de stad dat de peuterscholen wel dicht kunnen worden omgebouwd naar verzorgingstehuizen voor ouderen. Veel kinderen komen er niet bij, ouderen wel in rap tempo. En dus zien we ook hier in het straatbeeld, een verhuurwinkel is dit, waar medische hulpmiddelen kunnen worden geleend. Wheelchairs, beds, that's a nursing beds, oxygen machines. Those three are the most popular, maybe. Kevin Zhou is dit, de voorman van de ouderenzorg in Shanghai, zo gezegd. De man die ook hier dit verhuurplatform begonnen is. You are getting old, that's something we cannot stop. We kunnen het niet stoppen dat mensen ouder worden, zegt Zhou. Maar we kunnen wel zorgen dat er hulpmiddelen zijn die ervoor zorgen dat ze erop uit kunnen. Dat ze kunnen reizen en dansen. Traditioneel gezien blijven mensen het liefst thuis in China als ze problemen hebben. Ze willen hun familie niet tot last zijn. Disturb relatives, right? Ja, Shanghai alleen al telt meer dan 5 miljoen ouderen. Na die keiharde lockdowns van de afgelopen jaren mogen zij in elk geval weer naar buiten. Ja, Jeroen van Heijden van Wolk. Ja, en de Nederlandse ondernemers komen dus ook weer mondjesmaat terug. Getuigen ook deze kleine handelsdelegatie. Zij hopen dat de ouderen hier en ook in de rest van China warm gaan lopen voor hun producten. Ja, nou, dit is dus een heup airbag, zoals het heet. En het is een broekje. En dat broekje dat draag je onder je kleding. Maar een boxershort. Ja, het ziet eruit als een boxershort. Op het moment dat je die draagt, dan is het dus, het is dus onzichtbaar voor de buitenkant. Ja, maar je kan dus niet je heup breken op dat moment. En ja, dit wordt in 400 verpleeghuizen al toegepast in Nederland. Bij 75 zorgorganisaties. En wij zijn er nu klaar voor om het ook internationaal te gaan opschalen. Is het nog een beetje het beloofde land? Een hoop mensen zeggen ook, we blijven een beetje weg bij China nu. 3 jaar zero covid. Ja, klopt. Ja, weet je, klopt. Wij hadden natuurlijk ook wel wat geluiden gehoord, zeg maar. Alleen, ja, we zijn eigenlijk op een paar gebieden zijn we ons aan het oriënteren. Hè? Zowel ook op een stukje mogelijke productie in China en een stukje distributie. En ja, het is voor ons gewoon een te aantrekkelijke markt en we hebben ons al behoorlijk in verdiept. En wij denken echt dat er een grote markt is voor de heupairbag in China. Als ongelukken komen onderweg, dan gaat die airbag gewoon uit natuurlijk. Ja, ja, dat precies. Ja, grote vraag is natuurlijk of Nederland een stukje van die markt gegund is. Minister Helder, wat moeilijkheden gehad zeg maar in de relatie Nederland-China. 3 jaar van zero covid helpt dan niet mee als je elkaar niet in elk geval op ministerieel niveau fysiek kan ontmoeten. Oeigoerenmotie, recent de blokkade van ASML, chipmachines. We zien nu dat China geen vlees meer gaat importeren. Het gaat om rundvlees. Wordt Nederland hier nog goed ontvangen? Is dat moeizaam in de relatie? Merkt u daar iets van tijdens dit bezoek? Of is het eigenlijk net wel een lekker onderwerp om op samen te werken? Nou, je zegt het eigenlijk zelf wel. Hè? Het is natuurlijk een onderwerp waarin we heel goed met elkaar doorhebben, zowel China als Nederland, dat dit echt een bedreiging is voor de toekomst. De zorg staat enorm onder druk in Nederland. En hier in China ook het aantal mensen met dementie gaat enorm toenemen, omdat er gewoon veel meer oudere mensen zijn en eigenlijk te weinig jonge mensen om voor die ouderen te zorgen. Dus we delen heel erg een probleem van de toekomst. En ik denk dat dat helpt om met elkaar heel open en constructief om de tafel te zitten. En ik merk dat ook echt heel welkom is om het daarover te hebben. Premier Rutte zou hier komende maand, als ik me niet vergis, naartoe komen. Dat gaat niet door, ook vanwege die verkiezingen. Kan een demissionair kabinet alsnog invulling geven aan het vormen van die relatie met China? Nou, demissionair geldt natuurlijk heel erg in Nederland. En het buitenland gaat niet, is niet demissionair. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om als, ook als kabinet, ook al ben je demissionair, door te werken. Ja. Omdat de dingen die we nu vandaag bespreken, die we anders kunnen doen, ook misschien pas over 10, 20 jaar effect kunnen hebben als het gaat om preventie. Dus wat dat betreft is het sowieso een lange adem. En ik denk belangrijk is dat ik ervoor zorg in ieder geval dat welk kabinet er ook komt, we op dat pad kunnen voortgaan. De minister voor Langdurige Zorg en Sport, Connie Helder. Het is 9:06. De accu van een elektrische auto recyclen is al mogelijk, maar Zweedse onderzoekers hebben wel een heel bijzondere manier gevonden: recyclen met behulp van rabarber en spinazie. Dat meldt Dagblad Trouw. Maarten Stijnboeg is hoogleraar mobiliteit aan de TU Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dat er las? Ja, dat klinkt altijd heel leuk. Je ziet je gelijk een pan voor je met spinazie of rabarber erin, waar je dan oude batterijen in kan doen. Ja, het zit natuurlijk in de praktijk iets anders. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is uit spinazie en rabarber oxaalzuur gehaald. Dat is een bepaald soort natuurlijke biologische zuur. Denk maar aan citroenzuur. Citroenzuur was al eerder gebruikt door andere onderzoekers om te kijken of je uit oude batterijen nog extra zuivere stoffen kan halen. Ja, en citroenzuur is niet zo sterk als oxaalzuur. En de manier waarop dat werkt is dat je eigenlijk batterijen die oud zijn, die je niet meer kan gebruiken, dat je in allemaal kleine stukjes maakt. Dan ga je ze sorteren. En wat je dan overhoudt is eigenlijk iets waarbij chemische verbindingen bestaan. Bijvoorbeeld lithium zit dan echt gebonden aan andere materialen. Ja, en om die lithium weer eruit te kunnen halen, ga je het eigenlijk mengen met een zuur. En tot nu toe was dat vaak dus wat we dan noemen anorganische zuren. Dus salpeterzuur en zwavelzuur. Iedereen kent dat wel, denk ik. Maar dat kost veel energie. Er komen allerlei gassen bij vrij. Toen zijn er een aantal onderzoekers begonnen met dat citroenzuur. Maar dat blijkt niet zo'n sterk zuur. En nu zijn er onderzoekers dus in Zweden die hebben bedacht dat ze oxaalzuur uit spinazie en rabarber halen om dan die lithium eruit te kunnen halen. Ja, en dat blijkt dus heel goed te werken. Ja. Ja, dus zij komen tot prachtige resultaten waarbij ze eigenlijk in een stukje van het hele proces van het zuiver maken van alle materialen eigenlijk die lithium vrijwel helemaal uit die batterij kunnen halen zonder dat er andere stofjes meekomen en daarmee dat restproduct dus vervuilen. Dus dat is heel knap. Ja, 98%. Dat is nog nooit gehaald? Nee, zo hoog percentage niet. Met name niet met zonder dus giftige stoffen daarbij te maken en ook met vrij lage temperaturen. Dus het is ook nog eens energetisch gezien een goed en efficiënt proces. En het is belangrijk omdat de wereld een tekort dreigt te krijgen anders aan dat soort materialen. Nou, dat is eigenlijk niet zozeer het probleem. Alleen hoe meer we gaan gebruiken, hoe meer we natuurlijk ook restmaterialen krijgen. En het is een beetje zonde, als je op lange termijn kijkt, dan moeten we natuurlijk gewoon uiteindelijk naar duurzame samenleving waarbij we alle restproducten opnieuw gebruiken. Dus het is niet zozeer dat er nu een tekort dreigt. Het is veel meer dat je eigenlijk wat je gebruikt van de natuur, dat je dat ook weer kan hergebruiken. Dus daarom is het belangrijk. Zodat je daarmee de natuur niet vervuilt als je het terug doet. Nou ja, precies. Ja. En het is nu eigenlijk nog recyclen van batterijen komt eigenlijk als technologie nu pas rustig op gang. Omdat er nog niet zo heel veel restbatterijen zijn. Met auto's kunnen we eigenlijk blijken we veel langer te kunnen rijden met onze batterijen. En dan nog, als de batterij het niet meer zo helemaal vol kan zijn, dan kan je die batterij vaak nog een tweede leven geven door bijvoorbeeld als stationaire thuisopslag of bij snellaadstations. En pas helemaal aan het eind van de levenscyclus van batterijen, dan wil je ze eigenlijk gewoon helemaal recyclen. En ja, dat komt pas langzaam op gang, omdat er eigenlijk pas steeds meer batterijen nu pas komen die eigenlijk het beter doen dan we dachten. Dus ik denk dat over 5 of 10 jaar dit een echt grote industrie gaat worden. Dus we hebben nog even de tijd om slim en goed wetenschappelijk onderzoek te doen hoe je dat helemaal zo goed mogelijk kan maken. En daar zijn ze dus volop mee bezig, ook in Zweden. Hartelijk dank, Maarten Stijnboeg, hoogleraar mobiliteit. NPO Radio 1, podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, jij hebt long-covid, of post-covid moeten we tegenwoordig zeggen. Oh shit, hoe moeten we het noemen? Post-covid. Zullen we het gewoon beige noemen? Michiel zijn leven is al 2 jaar beige. Een beige? Oké. Dat is een probleem, want van zichzelf is Michiel knalgeel. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. En zeker nu met beige blijkt alles wat mij geel maakt juist lastig. Deze week in Docs, kapot geel. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Een all

omdat hun vermogen groeit, er steeds meer tweeverdieners tussen de ouderen zitten en ouderen door de vergrijzing met steeds meer zijn. Vooral verdere reizen en luxere accommodaties zijn volgens ABN in trek bij de 55-plussers. Het weer op veel plaatsen nog mist. Vanmiddag in het zuiden en midden wat regen. Het wordt 11 tot 14 graden. En de komende dagen maar weinig verandering. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Veel dagelijkse files zijn op dit moment nog langer dan gebruikelijk. Met name in het midden en zuiden van het land. Ook rond Rotterdam. Dat komt vooral door een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag in de Benelux-tunnel. De linkertunnelbuis is dicht door een politieonderzoek. Dat veroorzaakt files op de A15 in beide richtingen. Bij knooppunt Benelux met ruim een half uur oponthoud. En ook op de A16 van Breda naar Rotterdam is het extra druk. Verder gebeurde er een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Naarden is een half uur. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Roelof Arendsveen en Amsterdam Sloten. Over zo'n 20 kilometer. De vertraging is een half uur. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Voorlopig zijn er twee rijstroken dicht. Ster. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een groot grondoffensief lijkt er nog niet te komen, maar afgelopen nacht heeft het Israëlische leger een grote militaire operatie uitgevoerd in Gaza. Zo meldt het leger zelf en op X heeft het beelden gepubliceerd van die operatie. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv, wat is er op die beelden te zien? Ja, volgens Israël zou op die beelden te zien zijn dat tanks Gaza binnenrijden. Je ziet inderdaad ook een kolonne tanks rijden op dat beeld. En je ziet ook dat die aanvallen uitvoeren. Volgens Israël waren dat aanvallen op doelen van Hamas. Ja, je zegt bij volgens Israël omdat je dat niet precies kunt zien waarschijnlijk. Nee, het is een beetje een zwart-wit beeld. Het is natuurlijk 's nachts gemaakt, dus het is niet heel erg duidelijk. Dus ja, ik schrijf het toch toe aan het Israëlische leger, omdat ik niet heel duidelijk kan zien waar ze nou zich precies bevinden. Wat is er verder bekendgemaakt over die operatie? Nou, dit is de derde keer dat Israël grondtroepen de Gazastrook instuurt. Dus niet zo'n groot grondoffensief, maar zelf noemen ze dit lokale invallen. Maar dit zou wel de grootste lokale inval zijn. Dus de afgelopen twee keren waren het echt wel kleinere groepen militairen die ze de Gazastrook in hebben gestuurd. En het leger meldt zelf dus dat ze met die tanks en die militairen dus posities van Hamas hebben aangevallen. Wat we weten van die eerdere twee keren is dat zo'n team ook op zoek ging naar gijzelaars, of in ieder geval naar sporen van gijzelaars. Maar of dat nu ook zo was, dat is niet duidelijk. Gisteravond hield de Israëlische premier een toespraak, Netanyahu, waarin hij opnieuw fel uithaalde naar Hamas. Wat wil hij daarmee bereiken, denk jij? Ja, het is lastig te zeggen wat precies zijn tactiek is. Hij zei, we hebben duizenden terroristen gedood en dit is nog maar het begin. Hij kondigde ook weer aan dat er een grondoffensief aanstaande is. Dus hij, hij schrok een flinke oorlogstaal weer uit. Maar ja, tegelijkertijd hebben we dat natuurlijk ook al eerder van hem gehoord. En hebben we ook al een aantal keer gehoord dat dat grondoffensief nu toch echt aanstaande is. En ja, tegelijkertijd zijn er ook geruchten dat het grondoffensief juist uitgesteld zou worden. Dus ja, we weten eigenlijk simpelweg niet wat nu echt de volgende stap zal zijn. Intussen zijn er weer invallen gedaan op de Westelijke Jordaan-oever. Wat kun je daar nog meer over vertellen? Ja, die invallen die zijn om mensen te arresteren. Israël die deed dat al regelmatig. Maar sinds het begin van deze oorlog hebben ze die aanvallen, of die invallen moet ik zeggen, flink opgevoerd. Ook vannacht weer is er in bezet Oost-Jeruzalem zou er iemand zijn opgepakt. En dus ook op verschillende plekken op de bezette Westelijke Jordaan-oever. Israël zelf zegt dat ze mensen arresteren die zijn gelieerd aan Hamas. En volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er sinds het begin van deze oorlog al ruim 1200 Palestijnen opgepakt. En wat we ook zien is dat bij die invallen het regelmatig toch uitloopt op geweld. Dat er mensen ook omkomen. Dus sinds het begin van deze oorlog zijn er op de Westoever bij dit soort invallen ook al zo'n 90 Palestijnen om het leven gekomen. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat koning Willem-Alexander belasting moet gaan betalen. De financiën van de monarchie zijn al jarenlang onderwerp van gesprek. Paul Bovendeert is hoogleraar staatsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u deed samen met hoogleraar parlementaire geschiedenis Carlo van Balen onderzoek naar de financiën van de koning. Verwacht u deze meerderheid in de Tweede Kamer? Nou, dat moet een 2/3 meerderheid zijn, want het staat in de grondwet, in artikel 40, dat die uitkeringen voor de koning vrij zijn van personele belastingen. Dus ja, je hebt wel een hele ruime meerderheid nodig om die bepaling in de grondwet te wijzigen en belastingen in te voeren voor de koning. Ja, nou, dus Wilco Boom, onze parlementaire verslaggever, die had al even gerekend. En als je kijkt naar de peilingen, dan zitten ze er overheen, zelfs 110 zetels. Ja, op basis van peilingen. Maar ja, we zullen toch even moeten wachten tot de uitslag er is, denk ik. Uiteraard. Ja. Maar dat die belastingconstructie zo is op dit moment, waar komt dat vandaan? Nou, dat gaat heel ver terug, eigenlijk naar de eerste grondwet van 1814. Het aardige was dat toen in eerste instantie werd voorgesteld om de koning belasting te laten betalen. Maar het is toen geschrapt. Ik denk door Willem I. En ja, sindsdien hebben we eigenlijk altijd in de grondwet gehad dat de koning geen belasting hoeft te betalen. En dat gaat eigenlijk ook terug naar de tijd van de Republiek, toen stadhouders ook een zekere belastingvrijdom hadden. Dus dat is een soort historische lijn, als het ware, belastingvrijdom voor de koning. Het is wel ter discussie gesteld in de jaren 70, toen we die wet financieel statuut hebben gekregen voor het Koninklijk Huis. Maar toen heeft de regering opnieuw gezegd, ja, nee, laten we dat maar niet doen. Laten we die belastingvrijdom maar handhaven. Tot nu toe is dus iedere keer eigenlijk, het is altijd al zo gegaan, laat het maar zo houden. Ja, vroeger was het eigenlijk ook wel redelijk, omdat de koning eigenlijk geen salaris kreeg. De koning kreeg gewoon één bedrag waar hij zijn hele koninklijk huis en zijn hofhouding en zo van moest financieren. Maar tegenwoordig, sinds begin jaren 70, krijgt de koning een inkomen. Een vast bedrag als inkomen, een soort salaris. En daar kun je wel natuurlijk belasting over heffen. Zoals voor elke andere ambtenaar. Ja, want wat ze krijgen valt in delen uiteen. Dus een deel inderdaad voor wat ze nodig hebben om te kunnen functioneren. Hun personeel en zo. En inderdaad salaris. Nou, u zei al, in 1972 was er al discussie. Dat was de tijd van Juliana. Op een gegeven moment waren er ook berichten over een soort geheime deal die er zou zijn gesloten met de koninklijke familie. Ja, een soort compensatiedeal zou gesloten zijn. RTL Nieuws is daar toen mee gekomen op basis van archiefstukken. Daar hebben we toen in die commissie met Van Balen onderzoek naar gedaan. En dat bleek inderdaad een onjuiste veronderstelling te zijn. Het was gewoon een deel van de uitkering, dat bedrag, dat toen tot stand kwam. Maar dat was geen compensatiedeal. Dus dat was een foutanalyse van RTL. Hoe zit het eigenlijk in andere landen? Ja, heel verschillend. Ik weet dat in het Verenigd Koninkrijk de koning belasting betaalt. Ja, al een hele tijd. In andere landen niet. Het systeem van financiering is ook heel verschillend per land. Vroeger kreeg de koning bijvoorbeeld ook opbrengsten uit kroondomeinen, uit landgoederen. Dat zie je in andere landen ook nog. Dus die manier van financiering is heel moeilijk te vergelijken tussen die landen. Dank u wel, Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht. En het gaat hier ook over zometeen in Stand.nl. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door de mist lossen de dagelijkse files maar moeizaam op. De meeste staan nog op de wegen rond Rotterdam. Sowieso in Zuid-Holland, maar ook in Noord-Brabant zijn ze nog lang. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Muiden. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoud vanaf Naarden is ruim een half uur. De A4 van Rotterdam naar Den Haag is nog een probleem. Daar vindt een politieonderzoek plaats in de Benelux-tunnel. De linkertunnelbuis is dicht na aanleiding van een ongeluk. En dat veroorzaakt files op de A15 in beide richtingen bij knooppunt Benelux. En op de A16

En wat heeft het voor nut om in Nederland dat te doen? Want hij is hier niet hier naartoe gevlucht, zal ik maar zeggen. Nee. En bij ons is wel de basisregel dat we in principe namen van verdachten niet noemen. Dat kan natuurlijk verschillen per situatie. We hebben deze week nog gehad de oproep voor inmiddels Bradley D. Ja, de man die iemand in Rotterdam had gedood en iemand in Zutphen had verwond. Precies. Dus dan is er een opsporingsbelang. Dan doen we het wel. Maar dat opsporingsbelang zit hier natuurlijk niet. Want wat ik net zeg, hij zal niet hier zitten. Nee. Dan wegen wij iedere keer af, wat heeft het voor nut? Nou, dan noemen we gewoon geen naam. Juist. En op basis van een bericht van Omroep Brabant vertelde ik over speciale tegels bij een verzorgingscentrum voor dementerenden in Breda. Door het terug naar huispad 25 tegels te gebruiken als herkenningspunt kunnen de bewoners van het tehuis toch nog de weg in de buurt vinden. En jij vroeg je af, hoe is dat dan uitgeprobeerd? Kunnen mensen met dementie inderdaad de weg terugvinden dankzij dit soort stoeptegels? En met jou wilde bijvoorbeeld ook luisteraar Sharon daar meer over weten. En we hebben de initiatiefnemer te pakken gekregen. Activiteitenbegeleidster Astrid Nooy, goedemorgen. Goedemorgen. Is het uitgetest of het werkt? Ja, zeker. Sowieso liggen er al meer van dit soort paden in Nederland, gelukkig. En wij hebben het terug naar huispad genoemd en het uitgeprobeerd met krijtbus. Dus we hebben eerst stippen gezet en toen bleek dat zowel onze bewoners als omwonenden het helemaal geweldig vonden dat dat zo mooi uitgezet was naar het winkelcentrum en terug naar huis. En toen dachten we, we moeten hier een buurtproject van maken om samen met buurtbewoners en onze bewoners te kijken van hoe maken we nou een tegel die bij ons, die ons als herkenning geeft voor dit pad. En zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk hebben bewoners en omwonenden de tegels geglazuurd. Het is gemaakt door een atelier bij ons in de omgeving, Atelier Breda. En we hebben het bloemetje gebruikt van de Alzheimer Stichting. Dat is een herkenbaar bloemetje, dat kent iedereen. En zo is het terug naar huispad ontstaan. En het mooie is dat doordat we het samen met omwonenden hebben gedaan, die hebben elkaar nu beter leren kennen. Dus als onze bewoners op pad gaan en ze gaan over het pad of ze gebruiken een andere route, dan worden ze ook herkend. En wordt er een praatje gemaakt. Dus de buurt is er alleen maar mooier op geworden. En er moeten heel veel meer van dit soort terug naar huispaden in Nederland komen. Want het brengt mensen meer samen. Het is gewoon een heel mooi hulpmiddel. Nou, dank u wel. Activiteitenbegeleidster Astrid Nooy. 3 voor de dag. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt met de klimaat- en energieverkenning. Dat zijn nieuwe berekeningen met ook prognoses over energiebesparing en hernieuwbare energie. Vanavond speelt Ajax in de Europa League uit tegen Brighton. Het is de eerste wedstrijd voor de Amsterdammers sinds het ontslag van Maurice Stijn. Dat is dus een uitdaging voor zijn vervanger, Hedwiges Maduro, vertelt Tom van het Hek. Nou, hij heeft al gezegd dat hij daar wel wat aan gaat veranderen voor die wedstrijden die dus vanavond gaan plaatsvinden. Maar hij zal, hij wordt als tactisch heel goed ervaren. Al jaren geldt hij, heeft hij een goede naam op dat gebied. En je zal echt besluiten moeten nemen in zo'n situatie. Bij Ajax, hoe raar het klinkt, volgende week spelen ze tegen Volendam en Heerenveen. En dat is op dit moment aanzienlijk belangrijker dan tegen Brighton en PSV de komende dagen. Een andere wedstrijd is AZ. Die spelen vanavond thuis tegen Aston Villa in de Conference League. Op de EU-top vanmiddag in Brussel moet blijken of het de regeringsleiders lukt om een gezamenlijk standpunt in te nemen over een oproep tot tijdelijke gevechtspauzes in de oorlog tussen Israël en Hamas. Eerder lukte het niet om alle landen op één lijn te krijgen. Correspondent Kiesje Hekster in Brussel. Waar zitten de grootste pijnpunten? Ja, over een aantal dingen zijn ze het in ieder geval wel eens. Hè? Namelijk het veroordelen van Hamas, het recht van Israël, benadrukken ze maar, om zich te verdedigen binnen het humanitair en het oorlogsrecht. En waar ze het ook over eens zijn, is dat het belangrijk is dat er humanitaire hulp ongehinderd de Gazastrook inkomt. Tot zover dus zijn ze het eens. Maar waar dan de pijnpunten zitten is, welke woorden gebruik je nou om dat op te schrijven? En daar gaat het al een tijdje over. Noemen we het een gevechtspauze, een pauze, pauzes, een opening in de gevechten, een staakt het vuren. En daar zie je de verdeeldheid van de afgelopen tijd opnieuw de kop opsteken. En dan zie je eigenlijk landen die van oudsher anders kijken naar Israël en de Palestijnen. Aan de ene kant, jullie hadden het er een uurtje geleden ook over, het Duitsland dat veel meer pro-Israëlisch is. En aan de andere kant bijvoorbeeld Ierland dat veel meer pro-Palestijns kijkt. Die willen dat dus allemaal op een andere manier opschrijven. En dat vereist dus vandaag de kunst om een EU-compromis te bedenken. Maar ligt er al iets op tafel waar ze het over kunnen hebben? Ja. We hebben voorlopige conclusies gezien. Die worden dan altijd door diplomaten onderhandeld, zodat ze niet helemaal op nul hoeven te beginnen op zo'n top. En daar wordt nu het woord humanitaire pauze gebruikt. Dus dat de gevechten tijdelijk stoppen om de hulp die zo nodig is de Gazastrook in te krijgen. Maar het is dus nog de vraag of dat woord erin blijft. Want er zijn ook landen die zeggen dit lijkt te veel op een oproep aan Israël dat ze niet meer zouden mogen vechten tegen Hamas. Terwijl dat kan niet de bedoeling zijn. Hè. Duitsland zit bijvoorbeeld op die lijn. En die willen dan bijvoorbeeld dat het eerder het woord pauzes wordt. Meervoud. Want dat zou dan impliceren dat het niet één lange oproep is om te stoppen, maar dat je elke dag bijvoorbeeld dat zou kunnen doen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat mensen die dit horen zich afvragen van waarom al dat gedoe over enkelvoud, meervoud of waar nou een komma precies komt te staan. En we hebben daar gisteren ook met diplomaten over gehad en die zeggen dan, ja, het klinkt misschien onbelangrijk, maar toch, woorden doen ertoe. Hè. We hebben Europese burgers, zowel onder de gijzelaars in de Gazastrook, maar ook burgers die daar lijden in die Gazastrook. Daar moeten we voor zorgen. En dus willen ze heel precies zijn en moeten we gaan zien wat het wordt vanavond of vannacht, want het zal best wel een lange discussie worden, vermoed ik.